Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 74. adása. Itt van mindannyiunk, gondolom legnagyobb örömére, Dragon. Halló, szervusztok! Még nagyobb örömünkre itt van Neo. Szebb jövőt! És Tomkett. Azért mindig mi vagyunk, mert lusta vagyok új vendégeket keresni. Mostanában eléggé el vagyok havazó bizonyos dolgokkal. Mint nyilván észrevettétek, a Bombagyárnak eléggé csökkent az aktivitása, de ennek már vége, és már is elkezdtünk újra dolgozgatni, például filmeken, nektek, filmriportokon. Rádiót is kicsit föllendítjük, és azt már nyilván észrevettétek, hogy cikkek területén is sokkal aktívabbak vagyunk, mint az elmúlt hónapokban. Így például mindjárt figyelmetekbe ajánlanám azt a lehetőséget, hogy ti is aktívak legyetek, mégpedig a Bombagyár közvéleménykutatásának területén. Ugyanis közvéleménykutatásba kezdtünk a ti segítségetekkel, az erről szóló cikket ma olvashatjátok a Bombagyáron, de valószínűleg holnap és holnap után is, mert folyamatosan előrébb fogom rakni. Annyi a lényeg, hogy aki affinitást érez magában, hogy kiálljon mindenféle közterületekre, és egy ilyen 1-2 órát eltöltsön azzal, hogy az arra járókat megállítsa, megkérdezni, hogy na ön kire fog szavazni, az esetleg ezt megteheti, le lehet tölteni egy nagyon szép kis kérdőívet, ami lehet ixelgetni a válaszokat. És szeretnénk megtudni azt, hogy a különféle közvéleménykutató intézeteknek a felmérései, miszerint ugye ez a párt ennyi százalék, az a párt annyi százalék, mennyiben fedik a valóságot, mennyire lehet hitelesnek tekinteni őket, hiszen elég gyakran elhangzik a vád, hogy erre vagy arra csalnak, mi a magyarázata annak, hogy a Jobbik 3 hónap alatt majdnem 5%-ot emelkedett, ugye 2-ről 7%-ra a felmérések szerint, ez valóban így van-e? És vannak-e olyan tényezők, amit esetleg még senki nem vett figyelembe. Tehát keressétek meg ezt a cikket, mondom, nem lesz nehéz, mert a Bombagyár főoldalán van, töltsétek le, nyomtassátok ki ezt a kérdőívet, de nincs nyomtatót, akkor is be tudsz szállni, tehát csak össze kell írni, hogy ki mit válaszolt, és az eredményeket küldjétek vissza nekünk. Ha 1000 embert meg tudunk szólítani, ami nem olyan nagyon sok ügy, hiszen olyan körülbelül 100-al jelentkeztek eddig, és hát ugye 100 embernek fejenként 10 embert kell megkérdezni az utcán, hogyha valóban ennyien vagyunk, nyugodtan lehet többet is, akkor már elértük az úgynevezett reprezentatív minta méretet, hiszen a nagy közvéleménykutató intézetek is 1000 embert szoktak megkérdezni az ország területén különböző helyeken. 20-30 embertől, hogyha választ kaptok, persze ismeretlen emberektől, tehát nem a haveri körtől, nem a családtól, nem a szomszédtől, hanem tényleg az utcán, metró kijáratnál, akárhol kérdezősködtök, akkor valószínűleg lesz egy elég hiteles rálátásunk arra, hogy mi is az utca emberének a véleménye mai pártokról, merre felé tolódtak el a párt preferenciák. Illetve még egy dolog, ezt baráttal is nagyon könnyen, vagy barátnővel nagyon könnyen lehet végezni, el lehet beszélgetni, nem egy szörnyű munka, és itt aktivizálhatják magukat azok, akik mindig azt mondják, hogy minden Pestre koncentrálódik, és ezért a Bombagyár életében aktívan és tevőleg nem tudnak részt venni, tessék, lehet vidéken is gyűjteni, hogy ne csak a büdös bunkó pestiek véleménye derüljön ki a felmérésből. Teszem hozzá, hanem a hülye vidéki parasztok is. Éppen a büdös bunkó pestiek voltak a leggyorsabbak ebben a felmérésben, hiszen már be is futottak az első kérdőívek, amelyek ki voltak töltve. Például Nagy György barátunk az mindössze 2 óra alatt az Arany János utcai metró megállóban 80 embert kérdezett végig. Az eredményeket most nem mondom el, hiszen ez majd része lesz a nagy eredménynek, sőt nem is mondok róla semmit, hétfőn fogjuk publikálni ezeket a részleteket. Amikor már egyébként kampánycsend van, de hát ugye mi ezt leszarjuk. De nyugodtan nyisd ki ezt a kulát, nincs egy hétfőn kampánycsend. Egy héttel a választás előtt kezdődik, tudtommal. Pénteken éjféltől van kampánycsend, jövő pénteken. Nem baj, azt is le fogjuk szarni, hidd el. Semmi gond. Hát ilyen probléma. Ha már itt a népszerűségnek a kutatásánál tartunk, én az enyémet most a porba alázom a következő kijelentéssel. A Bombagyár rádió aktív. Aha, nagyon vicces. Remélem, hogy a Gábor ennél sokkal előremutatóbb és viccesebb. Csak azért nem mondom, vicces, mert tudom, hogy az igen. Most Neo nagyon lelkes volt, azt mondja, hogy nagyon pozitív változások várhatók a Gábor életében. Azt a csokit neked hoztuk, és az első szó viccért kapod. Igen. Megdolgoztam értek. Az utolsóért is. Igen, igen, mert hogy több csoki nincs, tehát ez talán elveszi a kedved. Ezt ti vettétek nekem? Hát loptuk. Kicsit elkéstetek, mert a szülinapom úgy 2 hónapja volt, de azért köszönöm. Igen, akkor is megvertem. Ez egy zöld, piros, sárga, ilyen jamaikai színekben pompázó sportszelet XL 191 kiló kalóriával. Nagyon jó. Jó, te majd szóljál, hogy cukor, ezt mond nekem. Cukor. Nem most, majd, hogyha... De ezt nekem nem jó nyilvánosan mondani, múltkor is baj lett belőle. Ja, igen, bomba hírem van ezzel kapcsolatban. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Na, hogy jó. Lesz Bombagyár Filmklub. Hamarosan lesz. Abba is a Neo segít. Ja, igen, aktív szuper, lesz. Szuper. A múltkor említett Phoenix Klub nagyon-nagyon pozitívan állt hozzá. Most nem tudom a pontos címüket. De a itt van a Paulai Jede utcában. Paulai Jede 5, igen. Ott itt a Phoenix Klub. Optomon közelében van ez is. Mindenféle szerepjátékos társaságok is bátran keressék meg őket. Nagyon jó áraik vannak. Nagyon nyitott a tulajdonosa a klubnak, és nagyon-nagyon jó fej. Hát így beengedtet, ez már eleve. Így van. Amit mondasz, arra jut eszembe az a régi szép történet, hogy akkor lesz majd sikeres a Hakni, ha megkérjük a Vámosit, hogy vigye lejjebb az árait. Ez kurva jó. Figyelj, nem muszáj szó vicceket mondani. Régen igényesebb volt a Bombagyár Rádió. Ez régen, előbb ígértem valami színvonal emelkedés, de hát hogy lesz? Nem, az nem a Bombagyár Rádió volt igényesebb, mi voltunk igénytelenebbek. Te nem voltál itt. Többek. De Molnár Görény az is csinált ilyeneket. De Molnár Görénynek legalább volt intellektus, ha nekem mostanában az sincs. Tehát így... Jó, tehát filmklubunkról annyit egyébként, hogy korábban ugye megalakítottunk ilyen mindenféle fordító brigádokat, egész pontosan Phoenix kezeli őket, tehát ne hozzám forduljatok, tehát olyan emberkéket, akiknek van tehetségük, képességük és idejük arra, hogy mindenféle írásos anyagokat fordítsanak magyarra, különféle idegen nyelvekről, értelemszerűen főleg angolról, de örömmel jelentem, hogy jelentkeztek olyanok, akik orosz nyelvről fordítanak magyarra, és ez lehetővé teszi azt, hogy köszönöm, mert megettem két csokit, tehát lehetővé teszi azt, hogy orosz filmet mutassunk be a Bombagyár Filmklubnak az első találkozója, mégpedig a Zvezda című orosz háborús filmet, ami lényegében az orosz filmipar válasza volt a Ryan közlegényre, és egy nagyon-nagyon érdekes filmalkotás, ami fölött Magyarországon természetesen elsiklottak. Majd meglátjuk, hogy milyen nagyon jó orosz filmek vannak manapság, amiket nem hoznak be az országba, mert hát mert nem tudjuk, hogy nem is tudjuk, hogy miért. No, köszönöm szépen. Nekem a Dragon szó vicce miatt behoztottam bele. Nekem egyébként annak idején a kedvenc orosz-szovjet filmem az Ivan Semjonov 4 napja című volt, amit rendszeresen adtak a 5 napja, pláne. Nem. Azért tettem fel a kezem, hogy kérdezném, hogy ez esetleg az Iván Gyenyiszov is egy napjának a folytatása? Nem, ez egy szovjet ifjúsági film volt, amely arról szólt, hogy az Ivan Semjonov hogyan lett úttörő. Nagyon érdekes. Június 4-e közeledik, a magyar történelem egyik szomorú évfordulója, ugyebár a trianoni békeszerződésről beszélünk, hát inkább békediktátumról. Ennek alkalmából szeretnék ajánlani egy könyvet nektek, illetve hát egy kétkötetes kis díszkönyvecskét, amelynek a címe Kárpátalja hazatért és Délvidék hazatért. Írta és leírta Pilis Maróti Bozóki Gyula, Nyömö Kir Honvéd vezérkari ezredes, vagyis nyugalmazott magyar királyi honvéd vezérkari ezredes 1939-ben. A pici könyvnek az az érdekessége, ez egy nagyon-nagyon szép könyv, mint mondottam, ez egy kézzel festett könyvecske. Az egész akkora, mint a tenyerem, tehát nem túl nagy, olyan 2 centi vastag, mint mondtam, 2 kötet. Ebben ez a derék ezredes a saját élményeit írja le a kárpátaljai és felvidéki bevonulásról, verses formában, a középkori dalnokok stílusában, mégpedig festve. Tehát ez egy gyönyörűen festett, kézzel festett kis könyv, a szöveg is festve van benne, a képek, amik benne vannak, az illusztrációk, az ezredes úrnak a saját festményei, és ezeket bizony még akkoriban festegette, ahogy vonult a csapataival, leírta a tapasztalatait, az élményeit, hogy miket látott, le is festette őket, a különféle utcai ütközeteket, ahol a csehszlovák hadsereggel harcoltak, vagy a iglói repülőtér bombázását, Horthy Miklós látogatását, a visszacsatolási ünnepségeket. Fantasztikus munka. Felolvasok néhány versszakot belőle, engedelmetekkel a Szlovákok légitámadása, annak megtorlása, megállapítják Kárpátalja nyugati határát című részből. Egy kérdést kellett még gyorsan megoldani, ruszin-szlovák határt végre megvonatni. Csehek ugye húztak egy ilyen vonalat, de az igazságtól az messze elmaradt. Önérdek vezette akkoriban a csehet, hogy minél kisebbre szabja ruszin földet, hogyha mégis adni kell önkormányzatot, ne veszítsen a cseh területet nagyot. Az ungvölgyi vonal, mely Uzsokra vezet, csehek szerint is volt még ruszin terület. Az Ungtól nyugatra a magyar csapatok vették birtokukba néhány magaslatot. Mivel a szlovák s ruszin köz soha nem volt határ, magyar csak azt tette, ami neki ma jár. Addig, míg a határt meg nem állapítják, a vasútvonalat így mód biztosítják. Szlovák kormány erre tiltakozni kezdett. Kormányunknak küldött sürgős üzenetet. Kormány válaszolta, nem akar támadni, csupán néhány pontot kellett megszállani. Keleten a határ nincs megállapítva, hogy hát meddig terjed mostan Szlovákia. Nem is volt sohasem, le kell rögzíteni, vegyes bizottságot kell hát kiküldeni. De még mielőtt ez megtörténhetett, pár szlovák pilóta útra kerekedett. Nyílt magyar városok voltak a célpontok. Ungvár, Sosnyóra bombákat ledobott. Ugar, Utcás, Révhely, Nagyberezne, Stiba szintén bombát kaptak, és ez volt a hiba. Szobránc, Alsóhalas és Pálóc községet szintén bombázták, és több ház le is égett. Nagy felháborodást szült a magyarságban, mert több tisztességet gondoltunk szlovákban. Hisz mi voltuk első, kik őket elismertük, jó kívánságunkat neki kifejeztük. Védelmünkbe vettük és kijelentettük, szlovákot támadni csenek nem engedjük. Ezer jelét adtuk a jó szándékunknak, azért fájt ez aztán nagyon minnyájunknak. Lovagias tettnek ez nem nevezhető, és minden szempontból csak elítélhető. Baráti gesztusra bombákkal felelni oly tett, mit nem lehet egyszerre feledni. Felvettük a kesztyűt, hogyha már ledobták, a harcot felvettük, hogyan ők akarták. A magyar pilóták lelőttek 7 gépet, kényszerítettek aztán leszállni egy épet. Cseh őrnagy ült ebben, fogságunkba került, a többi szlovák gép sietve menekült. A nyílt városoknak barbár bombázását meg kellett torolnunk, aljas támadását. Motorok felbőgtek, zúgtak légcsavarok. Felszálltak gépek, kicsinyek és nagyok. Nehéz bombavetőgépeket kísértek, fürgevadászgépek, az irányt jelezték. Igló felett aztán kezdtek kóvályogni, a repülőtérre bombákat ledobni. A hatás teljes volt, többet nem tehettek, hangárt és sok más gépet megsemmisítettek. 3 bombavető és 14 más gép, nem maradt belőlük egy porcika sem ép. Attól kezdve aztán nem jött több szlovák gép, megbénult erejük és ellankadt végképp. Pálóc községgel 7 szlovák gép indult, gyújtóbombák nyomán sok ház aztán kigyúlt. Most 9 magyar gép lendült fel utána, a 7 szlovák gépet mind le is puskázta. Ennek ellenére nagy vakmerőséggel ismét támadt egy gép veszett sebességgel. Gondolt pilótája merészet és nagyot, űzte a harci vágy a szlovák főhadnagyot. Schleidig úgy csinálta, meg kell neki hagyni, ezt az egy tényállás nem lehet vitatni, a légelhárítók most jól célba vették, és így nagyon hamar biztosan leszették. Magasból lezuhant, pozdorjává törött. A szlovák főhadnagy földről elköltözött. Katonapompával temették el szépen, hősöknek kijáró nagy tiszteletképpen. Magyar repülőtiszt búcsúztatta simál. Ha te ezt most látnád, te is bizton sírnál. Hazádért harcoltál, úgy hitted, gondoltad, pedig a testvérid te mostan támadtad. Nemzeti szalagos babérkoszorút tett, frissen hantolt síra tisztelve illesztett. Szlovák repülőnek a magyar repülők, a bátor jelzővel szalagon írták ők. 2 magyar repülő keringett a sír felett, tiszteletkört írtak, úgy, ahogyan illett, lovagias tette a magyar bizonyítá, nem harcot akart, csak jogát biztosítá. Légiharcok mellett lent is hadakoztak, a szlovákok sok helyt magyart megtámadtak, határon is többször harcot provokáltak, de a magyar csapatok helyükön megállottak. Tótörvezető, a lövésben nagymester, meg is mutatta ezt többször, mint csak egyszer. Páncéltörő ágyút mesterén irányzott, ahová csak kellett, mindig odasózott. Már az első napon mutatta, mit tudott, mindig megfontoltan és pontosan célzott. Cseh golyószólóknak és géppuskáknak egyszerre léme lett a szicsgárdistáknak. És így folytatódik ez több száz oldalon keresztül, mint említettem, gyönyörű miniatúra festményekkel illusztrálva, mindenkinek ekkora ajánlom. Ekkora méretben is készült? Tehát ez ekkora méretben készült. Mekkora? Hát ha a halottára emlékszik valaki, egy olyan méretű könyv, csak kemény. Ez egy fél A5-ös lap. Fél A5-ös lap, így van, tehát ezt festegette az ezredes úr. Gyönyörűek benne a grafikák, egyébként én akvarelnek nézem. Így van, az is, valóban, valóban. És bizony érdemes, 6800 forintba került, tehát nem egy olcsó kiadvány, de még egyszer mondom, egy nagyon-nagyon különleges és gyönyörű könyv. Én azt hiszem, hogy minden magyar embernek, aki megengedheti magának, hogy szép könyveket gyűjtsön magyar történelméről, egy nagyon-nagyon különleges darabja lesz ez a kis házi könyvtárának, és bizony sok helyet sem foglal. És hogyha ezt valóban ott a fronton készítette, akkor abszolút elismerésre méltó, mert amiket néztem lapokon, sehol nincsen javítás. Tehát nem tudom, láttatok-e már kézzel írt szöveget. Általában valaki itt ott bele, jó, nem a sajátodra gondoltam, hanem úgy másért, de gyönyörű kalligrafikus kézírással, kis nullás ecsettel. Sehol javítás. Ami nagyon nagy értéke, azon túl, hogy a Tomcat által felolvasott rész a magyarok hadviselésének egyik jellemző és nagyon tisztességes voltát is bizonyítja. Most csak felütöttem valahol, tehát ez nem volt tervezve, hogy ezt olvassam. Amellett nagyon sok hazaszeretet árad, vagy nagyon nagy hazaszeretet árad a lapokból, és nagyon sokat lehet arról tanulni, hogy milyen egy igazi honvéd, a szó eredeti értelmében, aki a hazáját valóban tiszta szívvel védi, és nem a harc kedvéért, vagy nem egyéb célból, ahogyan ma már ez előfordul sok helyütt. Én is kiválasztottam néhány sort, nagyon rövid leszek, és csak részleteket szeretnék idézni a Rahó az internáltak táborának borzalmai című részből. Nem én lennék, hogyha nem húznék párhuzamot, nem húzok, ezt már mindenki tegye meg maga. Akkor nem is te vagy. Nem is teljesen én vagyok. Tehát így látta Bozóki Gyula, amit tettek a magyarokkal. Részletek. Vasvázas hangárok fűtetlenek voltak, s fogolytábor népi napról napra fogytak. Nem egyszer volt ott fent 40 fokos hideg, tucat számra fagytak, internáltak itt meg. Ének idején is rettegésben éltek, dzsámba őrmesternek korbácsától féltek, szadista besti a korbáccsal kezében éjjel is berohant, csapkodott kedvében. Egy néhány esetet híven elmondhatunk a sok kínzás közül, amikről hallottunk. Olasz István nevű tanító két szemét két hüvelykújjával egyszerre nyomta szét. Nagy szadista kéjjel maga dzsámba tette, hogy e szegény magyar szemét elvesztette. Kéjelgett volna-e, ha a saját szeme önkoponyájába haladt volna bele? Illetve egy kicsit később szintén. Ungvárott is erről tárgyalt a kenapon, és a terebesi pap is részt vett azon. Ez volt hát a bűne, melyet elkövetett, melyet bűnhődnie ukrán módon kellett. Egresi György néven tisztelték-e papot, esperes volt régen, s Ruszinföldön lakott. Teljes meszterrel levetkeztették őt le, s korbáccsal kergették tábor körül körbe. 20 fokos hidegben kellett szaladnia, a kegyetlen verés így kiállania, ólomvégű korbács felhasítá bőrét, megfagyott fehér hó elnyerte a vérét. Sokáig nem bírta, s lerogyott a földre, dzsámba parancsára vízzel lett leöntve. Vederszámra önték a vizet a papra, még egész jégtömbök voltak ráfagyva. Egyik ruszin vezért is jól megkínozták, magyar érzelméért agyon sanyargatták. Rászony István volt a neve a vezérnek, kit magyar és ruszin nagyon tisztelének. Dermesztő hidegben úgy kötötték fára, hogy az égnek állott most mind a két lába. Fejével lefelé ott hagyták őt lógni, kegyetlen fájdalmát így végig kínlódni. Addig hagyták a fán, még csak meg nem halott, míg a szenvedéstől halál meg nem váltott. Zsombori Istvánt is szörnyen megkínozták, kínzásnak új módját rajta alkalmazták. Zombori is pap volt, azért is gyűlölték, üvegcserepeken végig hempergették. Mikor felállíták, üveggel volt tele, sziránkok testébe mélyen mentek bele. Testéről a vére patakokban csorgott, borzalmas látvány volt, amint ottan állott. És hogy a fájdalmát még jobban fokozzák, egész vérző testét sóval jól beszorták. Hát ennyit arról, hogy milyen egy valódi koncentrációs tábor, ami miatt hosszú éveken át lehetne siránkozni. És követelni a kárpótlásra. Na hát mégis magam voltam. Így van, még sincs erről különösebb szó, kivéve ezt a könyvet. Hát még egyszer 6800 forintba kerül, ami valóban nem egy olcsó dolog, ezt elismerjük, viszont egy olyan különleges érték, egy olyan csodálatos szép mű, ami valóban megéri ezt a pénzt. Tomcat pólóboltjába lehet kapni, természetesen, ez a reklámhelye, de lehet kapni egyébként különféle nemzeti könyvesboltokban is, ahol még van. Hát reméljük, hogy el fog fogyni az a 1000 vagy 2000 példány nyomott belőle a srác, aki ezt készítette. Igen, és ha jól tudom, a délvidéki bevonulásról is előkészületben van már egy hasonló kiadvány. Programajánlón következik, csak egy dolgot tudunk most bemutatni. Ma kezdődött Bélapát falván a harmadik Bélapát falvai motoros találkozó. Ossian, Blues Company, Cool Hat Clan és hasonló koncertek lesznek egész hétvégén. A belépő 3 napra 2500 forint, 1 napra 1500 forint. Lehet tehát menni, örülni a motorosoknak, és hallgatni a zenéket, és általában lesz sörösrekesz fal építő verseny. Meg hát ilyen. De előtte meg kell inni belőle a sört, úgyhogy... Igen, úgy könnyen felemelni. Bár nem tudom, mind megiszod, akkor lehet, hogy nem fogod felemelni már. És egy olvasói levelünk van. Olvastam egy cikket bizonyos T-Dog nevű rapperről, aki küldött nektek szép leveleket. Ezt hozzáteszem, hogy valóban volt egy ilyen régen, egy ilyen, hát ott keressen rá, akit érdekel. Alapvetően egy cigány fajvédő szerencsétlenről van szó, akinek igazából megszületni volt nehéz, így rappelgetni próbál, és a Johnny Walker Red Labelt tartja a kezében, mert úgy gondolja, hogy ez egy kemény viszki. Tehát egy ilyen pózer szar. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, nem tudom mikor a cikketek, de egy teljesen más okból a gyerek menőzött, belekötött haverom barátnőjébe 16. kerületi klubféleségben. Haverom kicsit összepakolta. Pontosabban, ha jól tudom, két bordája tört, három foga, orra, keze. Szeretném leszögezni, hogy a haverom nem cigány, nem ő kötekedett, a barátnőjét védte meg. Gondoltam, megosztom veletek, mert látom, ti is szeretitek. Még ha cigány lenne, akkor sem lenne egy kifogásunk az ilyenek összepakolása ellen. Igen, ezt így kell. Itt szúrnám közbe azt az örvendetes hírt, hogy a Felvidéken is jól összevertek egy tótot, mégpedig azért, mert belekötött egy idős magyarba, megütötte őt, majd pedig az ott összeszaladó magyarok ugye verték, hogy a fején szétnyílt a bőr és hasonlók. Mondjuk nem olyan nagy dolog, de ez jól nézett ki. Így kell. Mert ezt most már szeretnék látni Budapesten is, amikor mondjuk a cigányok kötözködnek így a magyarokkal, hogy így összeszalad 8-10 magyar is. Nem a rég hétvégén volt egy toborzás Galgagyörkön. Ez a Magyar Gárdának volt egy toborzása. Szépen volt rendben minden, jöttek a jelentkezők, stb. És hát ugye a helyi cigányságnak nem igazán tetszett a gárda jelenléte. És kihívták a rendőröket, hogy a gárdisták verik a cigányokat. A rendőrök kijöttek, és azt tapasztalták, hogy az említett helységben, ahol ugye cigányok vére folyt patakokban, a gárdisták és egy némely jó szituáltabb, és most a szó jó értelmében értem azt, hogy jó szituált, és normálisan gondolkozó cigányember beszélgetett. Tehát úgy ők eszmét cseréltek. És akkor jöttek a rendőrök, hogy hát akkor mi a fene van, stb. Nem voltak túl kedvesek. És akkor az ottani cigányember mondta, hogy hát miért jöttetek ki? Hát mert kihívtak minket, hogy itt verekszenek. Tehát itt nincsen balhé, és egy telefonszámot cseréltek ugye a járőrön, hogy na majd én szólok nektek, ha lesz balhé, na menjetek el innen, hagyjátok békén a gárdistákat. És teszem hozzá, hogy a normális cigányok közül vannak, akik támogatják a gárdának azokat a lépéseit és azt a szándékát, hogy rendet tegyen végre, ugyanis nagyon sokan nem tűrhetik, hogy az ő renoméjukat rontsák a cigányok, tehát hogy a cigányszónak egyre inkább egy olyan negatív felhangja van, amilyen van, és ugye ahogyan ismerünk. Ugye Rostás Árpi is kifejtette ezt, hogy azok, akik becsületesen dolgoznak, próbálnak megélni, érvényesülni, azoknak a helyzetét lehetetlenítik el. És most végre itt volt egy olyan konfliktus, amikor ugye a cigány a rendőrrel, illetve cigány a cigánnyal próbálta ezt normális mederbe terelni. Teszem hozzá, hogy nem volt belőle se késelés, se akasztás, sem pedig kisgyermekek vérének gyors megívása. Jó volt hallani, hogy van ilyen cigány, de azért nem fogom a könnyen hullajtani érte. Mert hát ugye... Jó, hát nem általános. Hullik a forgás, statisztikai hiba határ. Sajnos igen kevés olvasói levelünk és programajánlunk van ezen a héten. Mint azt hallottátok, mit tudunk még elmondani? Ezen a héten nem raboltak ki bankot. Nem. Kezdjük a hírekkel, vagy zenélünk? Még egy hír belefér? Hát, belefér, beszélgessünk hírekről. Végülis ez egy műsor. Lezárult az Európai Unió és Oroszország közötti stratégiai tárgyalássorozat Habarovszk városában. Az értekezletről a magyarországi sajtó egyetlen szót sem írt, még a szamizdatlapok sem. A Bombagyár Rádió múlt heti adásában beszéltünk erről a konferenciáról, amely a várt eredményt hozta. A Kreml hivatalos weboldalán a következő közlemény áll. Lezárult az EU és Oroszország közti csúcs találkozó Habarovszkban. A megbeszélés fő témái az európai energiabiztonság és a gazdasági világválság körül forogtak. A tárgyaláson szóba kerültek az orosz elnök javaslata az európai biztonság átstruktúrálására, az Oroszország és EU közti együttműködés vitás kérdései, Oroszország felvétele a világkereskedelmi szervezetbe, valamint a közel-keleti béke folyamat. A RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint a megbeszélés fő kérdése a két fél közt a közelmúltban jelentős feszültséget okozó földgázszállítás volt. Az orosz fél arra kérte az EU-t, hogy vizsgálják felül az 1991-ben létrehozott és 1994-ben minden tagállam által ratifikált energiaegyezmény. egyezményt, mert az nem védi megfelelően az EU-n kívüli beszállítók érdekeit, ám az EU ezt elutasította, csak úgy, mint Oroszország csatlakozását az egyezményhez. Az EU részéről ugyanakkor bejelentették, hogy 2020-ig 5%-kal csökkentik a fosszilis energiahordozók behozatalát, és a jövőben a nukleáris energiát tekintik fontosabbnak. És ezt a hírt azért tettük be, mint az elején elhangzott, hogy tudjátok, hogy mi folyik a világban. Múltkori adásunkban említettük, hogy milyen érdekes, hogy az EU-t Oroszország annyira tartja fontos partnernek, hogy nem leül vele tárgyalni, hanem megengedi nekik, hogy így elutazzanak a Kínával folytatott tárgyalások helyszínére, hogy na jó, mellesleg veletek is váltunk pár szót. Nem kisebb emberek mentek oda egyébként, mint Václav Klaus, José Manuel Barroso és Javier Solana, akik ugye az EU tanácsának elnöke, az Európai Bizottság elnöke és az EU tanácsának főtitkára, tehát ennél nagyobb potentátok nincsenek az EU-ban, őket ennyire méltatta Dmitrij Medvegyev. Akkor most olvassunk a sorok között, a Kreml közleményéből idézek, az Európai Unió nem adott ki közleményt egyébként. Tehát lezárult a csúcstalálkozó, igen, fő témák az európai energiabiztonság és a gazdasági világválság. Ugye mit értünk európai energiabiztonság alatt? Na, srácok, adjunk gázt. Akkor térdre. Mert hát ugye eleve, hogy Habarovszkba odarendelték őket, és ők oda is mentek, ez már azt jelenti, hogy ők hajlandóak térdelni, és esetleg még szeretni is, bár ugye kis foggazás előfordult. A tárgyaláson szóba került az orosz elnök javaslata az európai biztonság átstruktúrálására. Mit jelent ez? Az, hogy Medvegyev közölte, hogy ő hogyan szeretné átalakítani az európai biztonsági struktúrát, amit nyilván nem azért mondott, mert neki ilyen gondolata van, hanem azt mondta, hogy srácok, akkor kaptok gázt, ha például az amerikai rakétarendszert nem engeditek ide, ha például a balti államokkal nem szórakoztok, nem annyira támogatjátok őket, és a többi. Egyrészről a következő, szintén az oroszoknak a javaslata, Oroszország és az EU közti együttműködés vitás kérdései. Hát mi a vitás kérdés? Természetesen a gáz. Ugye a kettő egymás mellett az már ugye sejteti, hogy itt megint a gázfegyver került elő. Ne felejtsük el, hogy éppen a múlt héten járt Magyarországon, azt hiszem a litván elnök, valamelyik a három balti közül, igazából egy kutya, ami egy elég szokatlan dolog, és pontosan arról győzködte a magyar külügyminisztert, hogy legyen szíves egy kicsit békülékenyebb hangot megütni Oroszországgal, mert Magyarország az egy kicsit renitens ebben a témakörben az EU-n belül. Bocsánat, a három közül valamelyik mondom. Az emlékművesek. Így van. Tehát ide jöttek ezt elmondani. Ugye miért olyan fontos Magyarország Oroszországnak? Azért kérem tisztelettel, mert hogyha itt gáztározókat sikerül építeniük, akkor innentől kezdve Ukrajnát például meg tudják zsarolni teljes körüleg a gázszállításokkal, mert le tudják állítani a gázszállításokat Európa felől is Ukrajnába. Teljes egészében ki tudják éheztetni Ukrajnát. Ez egy nem kicsi stratégiai előny, és ezért van annyira felértékelődve Magyarország, hogy a Gazprom egyenesen ide rakta az egyik fő lobbistáját miniszterelnöknek, ugyebár Gyurcsány Ferencet. És ugye ezek a kis földmozgások, amik voltak mostanában Gyurcsány bukására gondolok, ezek nem annyira jöttek jól az oroszoknak, de ez már egy másik történet. Egy szóval, struktúrálják hát az európai biztonságot, együttműködés vitás kérdései, Oroszország felvétele a világkereskedelmi szervezetbe, mert hogy Oroszország ennek nem tagja. Mit jelent, miért nem veszik föl? Mit jelent az, hogy ők most már konkrétan zsarolással akarnak bekerülni, tehát azt mondják, hogy elzárjuk egész Európába a gázt, ha nem engedtek be. Ez azt jelenti, hogy olyan előnyöktől vágták el Oroszországot, amire nekik elég nagy szükségük lenne. Vagyis, ugyebár korábban elhangzott, hogy folyik egy hidegháború Magyarország feje fölött, ez az oroszok és EU között, pontosabban az oroszok és a zsidók között folyik, hogy ne legyek túlságosan polkorrekt, ez ennek a része. Talán emlékszünk rá, hogy amikor az olimpia idején kitört a háború Grúziába, előtte a zsidók a maguk is megszokott módszerével elkezdték kivonni a tőkét Oroszországból. Több 10 milliárd dollárról van szó, amit az orosz gazdaság kibírt. Ez egy elég nagy döbbenet volt a számukra, és pontosan azóta folyik ez a gázháborúzás, hiszen az egyetlen erőforrás, amire nagyon tud támaszkodni Oroszország, az az energiahordozók, a fosszilis energiahordozók. Ebből nem csak, hogy sok van neki, de az Európai Uniónak meg kevés van, úgyhogy nagyon jó zsarolási alkupozíciót kínál. És ugye bár itt bújik ki a szög a zsákból teljesen, valamint a közel-keleti békefolyamat. Kérem szépen, mi közel a közel-keleti békefolyamatnak az EU-hoz? Hát kérem szépen az a köze, hogy az Európai Unió teljes mellszélességgel kiáll Izrael mellett, nem túl meglepő módon, és ugyebár kik robbantották ki a grúziai háborút, kik azok, akik Grúziát fölpiszkálták, hogy tessék kicsit rálépni a tyúkszemének az orosz medvének, amit aztán a medve egy igen elegáns tökörrugással jutalmazott, ez az egy medvétől elég rossz, ezt láthattuk a tévében. Hát igen, Izrael, pontosan erről van szó, tehát magyarul Izrael meggyengítése, Izrael európai pozíciójának a meggyengítése a cél. És ez most zsidók versus oroszok, vagy izraeli zsidók versus oroszországi zsidók? Nem hiszem, hogy van értelme Izraelt önálló nemzetállamként értelmezni, ami a határon kívül már nincs jelentős befolyása. Igazából az egy ilyen területen kívüli operatív központ Izrael, amikben az operációkban, operatív műveletekben konkrétan maga az ottani lakosság sem nagyon van benne, tehát azok is ugyanolyan hétköznapi emberek, mint mi vagyunk, tökük tele van a saját kormányukkal, de nem tudnak mit csinálni, mert őket kihagyták a nagy összeesküvésből. Nincs ebben semmi különös, hiszen összeesküvések vannak. Tehát magyarul itt bele szépen szólva a zsidó lobbinak, hogy na jó, ezt most itt elzártuk, mert különben nem lesz gáz egész Európában, és az nektek rossz. Mi volt az EU válasza? Kérem szépen, az EU az most így kicsit a sarkára állt, és közölte, hogy jó, akkor nem is kell a gázotok. 5%-kal csökkentjük. Egészen pontosan itt van egy ilyen adat is, hogy 2020-ig az EU 300 milliárd köbméter földgázt vásárolna Oroszországtól, ezzel ellentétben a Gazprom 2030-ig 500 milliárd köbméter eladását tervezi. Tehát ez egy igen jelentős csökkentés, és azt is kijelentették, hogy nukleáris energiára akarnak átállni, bár a különféle cikkekben azt írják, hogy ígéretet tettek, hogy ehhez viszont az üzemanyagot Oroszországtól vásárolják. De igen, nem csak ezzel nem nagyon lehet zsarolni, hiszen ha egyszer megvették a nukleáris üzemanyagot, az 10 évig elmelengeti az erőművet, azzal nincs semmi probléma. Szóval nagyon-nagyon furcsa dolgok történtek itt ezen a Habarovszki találkozón, és bizony borítékolni lehet, hogy lesz még egy újabb gázválság, ehhez nem kell sok ész, még anélkül is, hogy tudnánk erről a Habarovszki találkozóról, de biztos vagyok benne, hogy még ezen a télen lesz egy-két érdekes húzása Oroszországnak. Ne felejtsük el, hogy ez az egész azzal kezdődött, amikor a különféle energiaipari cégekre rátelepedett egyébként zsidó emberkéket, lásd például Hodorkovszki, fogták és kipöckölték a pozíciójukból, nagyjából egy olyan húzással, ahogy Hitler megszabadult a zsidóktól annak idején. Egyáltalán nem túlzás összehasonlítani a mai Oroszországot egyébként a hitleri Németországgal. Egy kicsit gyengédebben csinálják, egy kicsit kevésbé fasisztán, hogy úgy mondjam, és egy kicsit azért sokkal szlávosabban, tehát azért ott hitleri Németországban annyira nem lövöldözték le az újságírókat, mint ott. Tehát egy ilyen különös egyvelege ez a kettőnek, tehát nagyjából így a Szovjetuniónak és a hitleri Németországnak, ami most ott folyik, egyáltalán nem áll messze az összehasonlításban a két ország. Valóban ugyanazt csinálják, ez nem véletlen, és pontosan tudják, hogy ki az ellenségük, csak ők nem mondják ki, mert tanultak a történelmi példákból. Figyeljünk oda Oroszországra, mert ebből még nagyon sok minden lehet. És erre elég lassan döbbentek rá itthon, legalábbis ahogy én ezt láttam a publikációkból. Igazából meglepetésszerűen jelent meg Oroszország a térképen sokak számára. Viszont megnyugtató ebből a szempontból, amit én akkor nem értettem teljesen a ferencvárosi szavazás idején. Szóval megnyugtató, hogy vona Moszkvába jár ki, és mondjuk nem Brüsszelbe. Most a Jobbik kimegy majd Brüsszelbe, és ahogy elnézzük. Csak egy kis közbeszúrandó, Bajnai Gordon most ment el a hivatali idejének az első külföldi utazására. Szerinted hova ment? Izraelbe. Más irató falhoz. Ezt a véletlen. Elsiratta a Gyurcsány biztos. Ja, hát ez aztán nagyon. Na, szóval jobb helyre jár azért a Jobbik most. Hát a sok libát el kell adni valahol. Kivel is beszéltem, hétvégén voltunk kirándulni, ugye jó nagy kiránduláson, és ott beszélgettem az egyik emberkével, aki mezőgazdaságban dolgozott, és annak a TS-nek, vagy cégnek, vagy mit tudom, hogy minek a, nevezzük most TS-nek a vezetője. Ugye ott még kapcsolatban voltak a Bajnaival annak idején, volt valami Hajdú Bétes bizniszük, adtak el nekik, mit tudom, hogy micsodát. Lényegtelen ez most a sztori szempontjából, és hogy olyan 2-3 évvel ezelőtt mondta azt, hogy figyeljetek erre a Bajnai gyerekre, ebből miniszterelnök lesz, és mindenki kiröhögte. És lám-lám. Lám-lám, mit mondtunk mi Novák Elődről? Na, majd egy pár év múlva esetleg. Na, most zenélni fogunk egyet. Hoztam jó zenéket. Sajnos elkéstél, mert már kaptunk jó zenéket máshonnan. Ez a patrióta. Sajnálom, majd a jövő heti adásba fér. Hát egy belefér, nem? Hát talán majd meglátjuk. Na, hát akkor meg. csak rájössz pár percre, hát én többet nem is kérek. Nem a rákos gyereket, ne gyűjtök még egy százas sem kérek. Csak egy percet, percet, hogy hamargassak neked, hogy lássam milyen okos vagy, hogy mit rejt a szemed, nehogy lement a kedvemért. Jobb a helyén marad, mert csak a butaságot láttam, ha verel a lap szemcsid alatt. Érzed a huccagot komám, csak ukkancsáj balra, épp a harom pisrája fel a nevét a falra. Jó, jó, Józsefnek hiák, és már háromszor felírta. A kalinga vodka kitart, vár, én nem tudom, hogy bírja az a szorános részek, az az elbebeteg bandáz. A saját lánynál dugta meg, és most szabad lábon flangáz. A csaj, az a szünk, a kriki kandikál a tangája. Terveszes a száj, de 3000 érbe vállal, hogy mindig tartom ajánlis. Sörözd meg, kolbász hozzá, csak szedjed fel a földről, aztán jó, hogy fágyat hozzá. Hozzá egy szavit, átmelek a játad a magad, de látom, ott marad azért a vigyora. Bajszod alatt, legyél boldog, még akkor is, ha sírni kell. Vigyorog, egyedül, hogyha nincs kivel. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Legyél boldog, még akkor is, ha meghaltál. Örülj annak is, ha semmit nem kaptál. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Na vágj, papás srác, hogyha jól esik neked, hogyha véresre vesz, hát én akkor is több leszek, mint te. Te, te, te, hiába is vérzek neked évek ellenének, hogy legyen egy logikus érved, vagy egy mondatod, amiben kettő léltebb szóval, amiben össze csak tovább. Jó, nem is szóltam itt, mindenki depressziós, vagy legalább részek, pedig otthon vár anyád, meg a családi fészek. De te kics vagyok, ennyire szek. Gyújtsad magadra a házad, úgysem leszel sót, több csak egy kis picsa, aki lázad, nem érzem ázak, ennek széjjel hozzászoktál a jobbhoz. A kozmetikus után mehetsz a pszichológusokhoz, amikor az algopirinek eded, vagy éppen felapítod az ered, vagy a kötelezettek kered, akkor az arcodban nevetek, de gyere, kenye benyezt, azért nem kéne megtenned, mert a pasidot vagyod, de hát látom a göncseppet a pici orcádon, de te is félre kurdál, az én vállamos sír, inkább palaszkodj az urnál, legyen tárgos, meg diszkós, meg sátáriska, meg rocker, meg rapper, mondjuk bánnám is, ha-ha, nem ennél semmilyen, vagy csak alteres, mert most én vagyok a bíró, te meg csak alperes, ha, nevess csak nevess, én már megszoktam rég, hogy rajtam csak rögni szoktam, de hát ez a szél, legyél boldog, még akkor is, ha sírni kell, vigyorog, egyedül, hogyha nincs kivel, legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj, legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj, legyél boldog, még akkor is, ha meghaltál, örülj annak is, ha semmit nem kaptál, legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj, legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Azt tapasztal, srácok, hát én azt tapasztalom, hogy hasztalomnak neveztek, hogy mi a faszta nem vagyom. Akkor ezt a rappet, bár hogy próbálkozom, nem jó, meg hogy csak úgy vagyok a föld alatt, mint a négyes metró. A stílusom nem retro, meg nem diszkó, meg nem old school, nem lesz egy borosodó CD, amit nem veszel le a polcról. Mi az gyerek vagyok, aki neked a pulcsidig leizzaszt, ne nyávogjál nekem, vagy egyéb az meg viszkasz. Lehet nem imporál neked, ahogy én komponálok, attól ne ítélj már meg, de mondd nekem, hol állok a listádon. Ahol a 50 cent az első, tudom, nincs nekem kigyúrt is, szexi felső testem. Csak víznak karom, meg egy tollam, de ha neked ez számít, akkor szájjál is leródom, amiket a napjaimra írok. Nem össze-vissza firkák, látom, után nézel rám, te kis idióta tirpák. De amikor felpörgetem a tempót, akkor téged a hideg kiver, tudod, csak azért mondom gyorsan, hogy csak az értse, aki figyel. Legyél boldog, még akkor is, ha sírni kell, vigyorog, egyedül, hogyha nincs kivel. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Legyél boldog, még akkor is, ha meghaltál. Örülj annak is, ha semmit nem kaptál. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Legyél boldog, még akkor is, ha sírni kell. Vigyorog, egyedül, hogyha nincs kivel. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Legyél boldog, még akkor is, ha meghaltál. Örülj annak is, ha semmit nem kaptál. Legyél boldog, még akkor is, ha nagyon fáj. Legyél boldog, még akkor is, ha nem muszáj. Na már most ugye a szünet előtt ugye szóba került, vagy zene előtt szóba került két kiváló honfitársunk, Bajnai Gordon és hogy hívják azt a Novák Előd nevezető. Erről eszembe jut, illetve kénytelen vagyok megosztani veletek egy történetet. Egy régi kedves barátom, aki valaha világosítóként dolgozott különböző színházaknál, mesélte a legendás történetet, hogy annak idején a szegedi szabadtéri játékok egyik előadása volt az Otello című Shakespeare produkció, és ott történt meg a következő, hogy egy bizonyos tehát egy néző figyelte a jágót így az előadás közben, és egyszer csak így felszólt neki, hogy te figyelj, figyellek én téged, te nagy egeci vagy. Nem tudom miért, de így ez jutott eszembe az emőkéről, illetve hát ugye a Bajnai úrról is. Így megy ez, kérem szépen. Szemben állt az embertelen és megalázó bánásmód tilalmával a rendőrség eljárása, az előállítottak levetkőztetése. Idén március 15-én Budapesten állapította meg Szabó Máté ombudsman vizsgálata, amely több visszásságot is feltárt. A Kossuth téri tüntetés esetében az intézkedés nem felelt meg az arányosság követelményének. Az előállítás inkább egyfajta megelőlegezett büntetésként, semmint az eljárás sikerét biztosítani hivatott kényszerítő eszközként alkalmazták a rendőrök. Szabó Máté szerint komoly alkotmányos aggályokat vett fel az a gyakorlat, hogy egyes állami vagy önkormányzati rendezvények biztosítását az állam a rendőrség helyett személy- és vagyonvédelmi magánvállalkozásokra bízza. Az őrzővédő cégek csak a szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, és velük kapcsolatban nem érvényesíthetők a rendőri intézkedések megítélésére vonatkozó alapelvek, fűzte hozzá. Ez roppant érdekes felvetés, hiszen az egy dolog, hogy egy önkormányzat, vagy egy állam, állami szerv, vagy maga az állam egy rendezvényen ilyen dolgok miatt esetleg nem kéne, hogy magánbiztonsági szolgálatokat alkalmazzon, de hogy vagyunk mondjuk a magáncégeknek a dolgaival, vagy egy magánrendezvény biztosításával, hiszen hányszor hallottunk ilyet, hogy a erősen negatívba hajló IQ-jú biztonsági őr, ahogyan a mai Magyar Nemzetben fogalmaztak, Néző László egyébként, össze-vissza ver valakit a diszkóba, mert miért ne? Ilyet mindenki hallott már, sőt éppen mai hír, hogy a fővárosi bíróságon az inká szekuritisek össze-vissza lögdösték és megfenyegették a Magyar Nemzet fotósát, hogy nem fényképezheti le a előzetes letartóztatását töltő Hunvald György szocialista politikust, amikor hozták ki őt a tárgyalóteremből, mert hogy személyiségi jogok meg különben is ártatlan, ez így hangzott el a inkálos Izom Tibor részéről. Tehát össze-vissza lögdösték meg, verték, na most ez még hagyján, de a 168 óra a következő szalagcímmel tudósított, kirázták a gatyájából a firkászt. Ez volt a hát igen. Kommentár a kollega megsávadására. Nagyon jól írta a Néző László, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk a magyar gárda hasonló módon nem enged fényképezni egy 168 órást, hát ugye nyilván az NSZBT-t összehívnak kapásból. Hát ez így megy. Egyébként ki kéne próbálni. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis kitérő volt. Tehát egy roppant érdekes kérdés, hogy hogyan érvényesíted mondjuk a jogaidat, ha egy inkálos kidob téged, teszem azt a diszkóból, mert olyannya van. Mit csinálsz? Hát általában semmit nem csinálsz, mert nem szokás ilyenkor valamit csinálni. Az ombudsmannak igaza van egyébként, hogy ennek legalább az állami rendezvényeken nem így kéne kinéznie. Ezt az egész erőszak monopólium dolgot, mert ugye az manapságban mindenkinek van, le kéne szabályozni. Ha. Ez nagyon jó hangzik, és nagyon populistán, de tényleg szabályozni kéne, hogy milyen kötelezettségei vannak egy személyes vagyonőrnek egy ilyen esetben, egy rendezvény biztosításánál, mit tehet és nem tehet meg. Teszem azt például, kötelező neki megtennie, mondjuk például Mezőkövesden, hogy a Veres János fia által szervezett rendezvényen ne engedje a büfét, ugye a másik, a konkurens büfést kiszolgálni a vásárlókat. Igen, ilyesmit is megtett, de hát ez még egy kodifikált és jól utolérhető bűncselekmény, az más kérdés, hogy nem fogják, mert ugye vár. De hát, hogy valamikor sántakutyát érik utolni. De ez egyébként egy remekül működő rendszer. Befizetsz 60 ezer forintot, kapsz egy képzést, ezt olyan tudom, hogy két közvetlen ismerősöm is ezt végigcsinálta, ott alapvető önvédelmi ismereteket oktatnak, nem komoly egyébként, illetve jogi ismeretek ez a fő része, ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod, nagyjából nincsen jogod semmihez, de képzeld el, hogy van, erről szól. És kapsz egyből kettő darab plasztik kártyát, be lehet tenni szépen a nem tudom, személyid mellé, az egyiken van egy címer, a másikon rajta van a pofád, ugye embere válogatja, hogy melyik szebb, de alapvetően a kettőt azt együtt kell alkalmazni, és akkor te vagy a személy és vagyonőr. És a személy az egy kicsit bonyolultabb, mert ahhoz még lehet valami plusz dolgokat, tehát az így érteni is kell, ott már vannak szakemberek, vagyonőrök között, nem tudom, hogy létezik-e szakemberi színányt, aki úgy ért is hozzá, és csinálsz olyat, hogy mondjuk a ruhaboldon, a Springfieldbe beállsz, és állsz napi 11 órát. Kapsz 500 forintos óra bért max, és nézed azt, hogy a büdös cigány, az hogy lop szép minden, nem mész oda alapvetően, mert nyilvánvalóan 500 forintot kapsz így is, úgy is. Haverom mesélte, ő két napot dolgozott így, aztán rájött, hogy inkább elmegy valami rendes munkára. adott fel hirdetéseket, meg keresett is, és egyszer csak kapott egy levelet, ilyen cigány stílusban, hogy hát mit képzelsz, hogy elválasz 500 forintos valamit, ha miattad ilyen olcsó, miattad nem fizet senkit, meg minket. Igen, igen, persze. Mindegy, elment így egy Springfieldbe, és hát ott csinálják azt, ugye állandóan a cigók, kapsz egy bilétaszámot, hogy hány ruhát viszel be, 1-től 4-ig többet nem lehet, és amikor kijössz, akkor visszaad a bilétát. És annyi eszük nincs, hogy megkapják a 4-est, és jönnek vissza ugye egy cuccal. Mindegy, tehát milyen jogaik vannak, semmi. Mindent ugye le lehet, 20 ezer alatt mindent el lehet vinni. Életében egyszer fogott meg valakit, aki meg is állt, egy Csegevara pólós lány. Ezeket tényleg igaz, nem kitalálom. Meg fogja, ne aragudj, de azt alapvetően nem kellett volna kivinni, most meg hogy jöjjelek. Egy elválasz, hogy hát most csak azért, mert rajtam Csegevara póló van, biztos te egy náci vagy. Ránéz a gyerek, amert hogy náci, nem a sárga sálad miatt. Kész, teljes lefagyás, minden, és akkor így megy tovább az önkormányzathoz a dolog, és ott majd fölmentik. Ez a srác ugyanígy volt egyébként benzinkutas is, ott meg úgy van, hogy 20 ezer forint alatti elhajtásokkal van az, hogy elhajtottál, és ezt kifizetik a kutasok. Tehát, hogy mennyire nincsenek ezek a dolgok leszabályozva, ez így van, és az ombudsman ezt mindig elmondja, legalábbis az ilyen rendőrségi túlkapásokkal kapcsolatban már talán egy éve ódákat zengünk Szabó Mátéról, és mindig megállapítják, hogyha a rendőrségről beszél, akkor az nem számít, mert nem kell figyelembe venni. Ha a cigányokra mondja, hogy te figyelj, lehet, hogy kicsit durva, hogy cigányokat gyilkolnak, akkor pedig Index főoldalon, meg az összes médium róla beszél. Én, bocsánat, nem arra gondoltam, hogy a biztonsági őröktől azt a maradék jogukat is el kell venni ilyen jogos. Nem, le kéne szabályozni. Le kéne szabályozni, hogy ha túlkapást követnek el, akkor milyen módon lehet föllépni. Tehát az, hogy menj a Herkópát erre panaszkodni, mert az Inkának mindent lehet, vagy behelyettesíthető bármelyik cég. Persze. Érdekes, például a második legnagyobb őrzővédő cégről, az Őrmester Kft-ről soha nem hallottam olyat, hogy megvertek volna valakit, hogy az őrmesteresektől félni kéne. Mondjuk annyira nem is csinálnak ezeket a rendezvénybiztosításokat, én régebben voltam velük üzleti kapcsolatban, inkább objektumvédelemmel foglalkoznak, de nem hallunk olyat, hogy ők valami ilyesmit csinálnának, vagy a Török Security nevű cég, ami a harmadik legnagyobb, ezekről nem lehet hallani. Miért nem lehet hallani? Hát vajon miért? Na már most én 1991-ben a Securicor nevezetű, akkor még működő vagyonvédelmi és biztonság, működő. Igen, csak most már összevont valami másnál, igen. Tehát a Securicor cégnél dolgoztam, mint biztonsági őr. 3 teljes hónapon keresztül. És azzal, hogy nem így volt ez a dolog. Azzal a megtiszteltető feladattal bíztak meg, hogy az Aegis gyógyszergyárat kellett védenem kollégáimmal a diverzánsok ellen, ami egy ugye nagyon szórakoztató feladat volt, így ilyen 24 órába kellett járőrözni az Aegis gyógyszergyár körül meg benne. Volt egy diverzás? Diverzások azok nem voltak, viszont érdemes, tehát azt azért megosztom veletek, hogy szűnt meg a szerződésem, és hogyan rúgtak ki, mert hogy ugye... Végül mégis jöttek a diverzások. Nem. Egy alkalommal éjszakai őrjáraton a következőt láttam, az Aegis gyógyszergyár, amelyik ugye ott van Kőbányán a kint ugye a Kerepesi útra, hogyha ott úgy megyünk be a Szilas patak mellett, akkor ott úgy ott van ugye az Aegis gyógyszergyár telephelye. Az úgynevezett kettes dopegit labor, tehát ahol ezt a gyógyszerterméket, ami egy ilyen magas vérnyomás elleni gyógyszer állítják elő. Kettes dopegit labornak így ilyen irtózatos, nagy ilyen sárga, meg zöld, meg vörös ilyen alulról megvilágított ilyen füstfelhő így árad kifelé belőle éjszaka. Általában ez a dolog nem szokott történni, ennek következtében én megnyomtam a tűzriadó gombot, hogy hát bocs, nekem úgy tűnik, hogy itt valami baj van. Aztán kiderült, hogy nem, hanem hogy az Aegis gyógyszergyár szabálytalan időközönként havonta 2-3-szor a dopegit laborban, illetve az egyéb laborokban összegyűlt ilyen mérges gázokat, meg füstöket, ezeket így kiengedik így a légtérbe. És hát ugye én csináltam egy tűzriadót, úgyhogy jegyzőkönyvet is vettek fel a dologról, engem meg kirúgtak. Ez van. Csodálatos szólhatták volna, hogy azt tűznek. Most a Clark Ádám téri tüntetés sorozatban, hát engem még nem mentettek föl, ugye tudjuk. Sőt, van még egy srác, akit nem mentettek. Hát oké, lúzer van a történetben. De már egy elfogultsági kifogást is beadtam, nagyon jó, azt ugye elutasították természetesen. Mindegy, megyek most és majd. És ugyanaz a bíró bírálta el, aki ellen beadta? Hát nyilván, hát ez Urbáncsek egy csoda. És minden esetre tényleg az lesz, hogy szerelmet vallok. Tehát ha az nem elfogultság onnantól, akkor kész, megkérem a kezét. Tehát akkor már muszáj, hogy kapjak egy új bírót. Minden most akkor a héten megyek, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány volt olyan kedves. Hogy karperecet adjanak a gyűrű helyett. Kirendeltek egy ügyvédnőt, de hát mondta, hogy most ő nem jön el, mert már nem tud mit csinálni, hogy már beadta mindent, egyébként szakmailag úgy viszonylag jól, meg ott el is vagyok, csak mindegy. Csak úgy azért elmondtam neki, hogy mi a helyzet, meg hogy mit lehet, és mondta, hogy hát igen, elég érdekes ez a dolog. Az történt, hogy Tomcat, illetve mindenki más ügyében a bíróság bizony, a bizonyítékok körébe emelte Szabó Máté jelentését, az ombudsmani jelentést, az alkotmánybíróság véleményét, valamint a független rendészeti panasztestület véleményét, ezek nem gittegyletek, viszont kizárta a rendőrség jegyzőkönyvét, rendőrök jegyzőkönyvét a bizonyítékok sorából, mert kiderült, hogy hamisak voltak. Na nálam ez fordítva történt, kizárt mindent a bírónő, mert hogy őt semmi nem kötelezi, és a rendőrségi jegyzőkönyvekre támaszkodik. Hát, szóval ennyit úgy Szabó Mátét mennyire kell komolyan venniük, ez nem az ő hibája a bíróknak, hát nálam sem ennyire. Az első tárgyalásra ugye vittem tanúkat, ő azt mondta, hogy nem akarja meghallgatni, a következő meg bejelentette, hogy nem találtak tanúkat, ezért nincsenek mellettem tanúk. Az ügyvéd azt mondta, hogy kérhetem, mert jogom van a tanúkhoz, és mondom, és ha nem hallgatja meg, hát akkor nem hallgatta meg. Tehát így vannak jogait, hogy jogom van a tanúhoz, de ha nem akarja, akkor nem. Úgyhogy mindegy azt mondta, hogy valószínűleg egyébként el fognak messzelni. Próbáld meg azt a nagyon jó bevált módszert, hogy közöld vele, hogy a kurva anyát kiírtam a családodat. Igen, lehet, hogy ez sikeresebb lenne. Működik, jó, hát mindegy, ilyen a világ. No. A Reprieve brit emberi jogi szervezet betiltaná a zene kínzóeszközként való felhasználását. A több guantanamói foglyot képviselő szervezet szerint korábban Eminemtől az Aerosmith számokon át egészen a Szezám utca főcímdalát is alkalmazták, fogvatartottak megtörésére. A foglyok szerint a hangos zene a fizikai bántalmazásnál is rosszabb. Az etióp származású Binyan Mohamed 7 évet töltött el amerikai és marokkói fegyházban. Mohamed még a fizikai bántalmazásnál is nehezebben viselte, mikor napokra sötétbe zárták, és megállás nélkül üvöltették a zenét. Egy idő után már egészen halottnak éreztem magam, egyáltalán nem éreztem, hogy létezem. Idézte Mohamed szavait Chloe Davis, a kezdeményezés képviselője. Egy másik korábbi elítélt, Ruhel Ahmed eleinte csak viccnek tekintette, mikor fogvatartói Eminem zenéjét kezdték játszani neki. Ám egy idő után, mikor már halucinálni kezdett, azt mondta, megértette, hogy miért tették ezt vele, mondta a szervezet képviselője. A Reprieve olyan jogi lépés lehetőségét is felvetette, melynek értelmében a zenészek a szerzői jogok megsértése miatt fordulhatnának kártérítésért az amerikai kormányhoz. Az Egyesült Államok katonai kézikönyve, mely a rabokkal való bánásmódról rendelkezik, nem határozza meg pontosan a zene használatának feltételeit, pedig azt már régóta alkalmazzák a rabok lélektani megtörés. A szervezet szerint a kínzásra használt zeneszámok skálája az AC/DC és az Aerosmith képviselte heavy metaltól egészen a gyermekeknek szánt Szezám utca című műsor főcímdaláig terjedt. A foglyok beszámolói szerint többségben a címükben Amerikára reflektáló számokat, Bruce Springsteentől a Burn in the USA-t és Don McLeantől az American Pie-t, valamint szexuális tartalmú zenéket, például Christina Aguilera-tól a Dirty-t játszották nekik. Ez a Burn in the USA, ezt mostában az észak-koreai nukleáris erők játsszák. Burn egyébként, na mindegy, igen. De egy Burn így jobb. Képzeljétek el, az a sok több millió hülye meg fizet azért, hogy hangos zenét hallgathasson. Elmennek koncert. De azért, hogy ki tudják kapcsolni. Igen. Sokat számít. Nagyon furcsák ezek a kínzások. Egyébként nem az amerikaiak találták ki a úgymond művészettel való kínzást, hiszen a spanyol polgárháborúban a köztársasági erők ezzel kínozták a hadifoglyokat. Konkrétan fölkérték az ő hozzájuk közel álló művészeket. Ez ugye az Entartete Kunstjeles képviselőiről van szó, például Picasso is részt vett ilyenekben, hogy tervezzenek olyan börtöncellákat, amelyekben művészi eszközökkel okoznak kínzást. Tehát olyan képi és képi hatásokat keltenek, olyan geometrikus formákat helyeznek el, ami az idegrendszert megterheli. Nagyon jó példa volt egy ilyenre, amikor a börtöncella padlójáról ilyen különböző méretű geometriai hasábokat helyeztek el, így beépítették, tehát nem volt egyenes a padló, nem lehetett sehova lépni benne, és ilyen mindenféle ilyen csigavonalba tekergő alakzatokat festettek a falra, és egyszerűen megőrült, akit oda beraktak. Hát ez nem egy újdonság, ez ugyebár a baloldalnak egy nagyon nagy vívmánya, aztán úgy látszik átvették ezek a csodálatos amerikaiak, de végül is egy cég. Az ember nem is hinné, hogy mi mindennel lehet kínozni. Például volt a, van ez a régi módszer, ugye a középkori módszer, hogy az ember fejére elkezdenek vizet csöpögtetni. Ezt ugye a második József tiltotta be, mert amikor meglátogatta, azt hiszem a Kufsteini várat látogatta meg, ahol ugye az egy hírhet lényegében a korabeli Guantanamo volt. Meglátogatta, és ott elmondták neki, hogy ez meg ez van még. Hát ugye ez már felvilágosodás kora, tehát kezdték percegetni, hogy nem kéne mindenkit szarrá kínozni. És megmutatták neki, hogy van egy ilyen, mondta, hogy ez nem hiszi el, hogy ez kínzás. És kérte, hogy próbálják ki rajta. És valamint mondta, hogy valami 15-20 vízcsepp után már üvöltött a fájdalomtól. És az osztály elhitte, és ez volt az első, amit betiltott. Vicces dolgok ezek. Benyújtották neki a gáz, vagy nem, vízszemle. A gázszemle az más volt. Itt le lett öngyilkos miatt, ha valaki nem ismerni ezt a régi viccet. Komoly, mondjuk tényleg van olyan zene, amivel lehet kínozni, ez biztos, tehát ennyi meg zenétől én is kifutok a világból, és nem kell hozzá egy nap, hogy... Kedvenc számadattól is kifutnál szerintem egész nap. Az ávósoknak volt egy ilyen módszerük, hogy ilyen több napig éheztették az emberkéket, aztán megkérdezték, hogy mi a kedvenc ételük. Mit tudom, csirkepörkölt. Akkor hoztak neki egy valak csirkepörkölt, és három napig tömték meg. Hullára zabálta magát. Így van, így van. És így azzal tömték meg. Nagyon aranyos dolgok voltak ezek. Hát jó, ennyire emberek ezek. Jó. Illesztési problémák miatt már 2000 lövés után fel kellett függeszteni a modernizált kalasnyikovok haditechnikai ellenőrző vizsgálatát, írja a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a fegyverek 10000 lövés után darabokra estek volna. A honvédelmi tárca módosításokat és javításokat kért a gyártótól, amelyek után vélhetően folytatható a tesztelés. A lap ugyanakkor úgy tudja, a szaktárca nem zárkózik el attól se, hogy a kalasnyikovok felújítása helyett mégis új fegyvereket vásároljanak a honvédségnek. Akkor most megint olvasgassunk a sorok között. Ha valaki emlékszik még a régi blogomra, 2005-ben jártam a C+D kiállításon, az egyik kedves gyárlakunk, aki Giovanni 54 néven található meg, és egyébként katonatiszt, segítségével, ami ugyebár egy nemzetközi fegyverkiállítás és haditechnikai bőrze. Nagyon érdekes volt. Egyébként. Volt, hát már természetesen ez sem kell. De a legújabb fejlesztéseket ott mutogatták be, mondjuk a fejlődésnek a lépcsőiről annyit, hogy mikor először voltam kint 1993-ban, még 10 éves fejjel, akkor például Mihály Kalasnyikov személyesen volt ott, tehát nekem volt szerencsém kezet fogni vele és a legújabb puskáit megtapogatni. Na most ezt nem úgy, hogy nekem úgy kegyből a kezembe adták, hanem ez ki volt rakva, hogy tessék, nézeges. Tehát ez egy nagyon szakmai közönségnek szóló balhé volt. Ott állították ki először a Gepard M3-ast és ilyenek. Na most ott például volt még kiállítva magyar fejlesztésű katonai helikopter. Nem úgy, hogy fogták, mit tudom én, a Mi-8-ast és átépítették, hanem teljesen új. Ugyanígy például ott volt például a magyar, a Dimávag által fejlesztett automata aknavető és ilyen csodálatos dolgok. Ezen a 2005-ös rendezvényen már csak ilyesmik voltak, hogy na, fejlesztettünk a Mercedes terepjáróra drótvágót. Ugye a keresztbe kihúzott drótszál ne vágja le a sofőr fejét, hatalmas újítás, második világháború előtt már létezett, nekünk ezt ki kellett fejleszteni. Lásd további referenciákat, Farkas Holland levelét még annak idején, amit még afganisztáni csapattisztként írt. És ilyenek jó, hát a HM Technológia Intézet az még kiállított egy-két dolgot, és így jegyezném meg, hogy technológiát soha nem fejlesztette, csak technikát, de ez mindegy, magyarul nem kell tudni. Na mindegy, szóval ezen a kiállításon voltak láthatóak ezek a modernizált kalasnyikovok először, és nagyon érdekes videókat lehetett róla megtekinteni, tényleg hatalmas munkát végeztek a magyar tervezők, egy teljesen modern fegyvereket sikerült alkotni belőle. Olyan kevés információ van ezekről a fegyverekről egyébként, hogyha manapság megnézünk tényleg rangos fegyverekkel foglalkozó oldalakat, az én fényképeimet fogjátok ott megtalálni erről, tehát ha rákerestek, hogy mit a Modernized AMD, keressetek rá, és oda van írva, hogy forrásblog.tomcatpolo.com vagy .hu, és mindenféle nemzetközi fegyverszájtok. Nagyon érdekes dolgok ezek, hogy most kitalálták, hogy hát ezek szétesnek. Kérem szépen, eltelt 4 év. Most találták ki, hogy szétesik a fegyver a lövéstől. Nem, ezt nem most találták ki, mert szépen a lobbizás jobbra-balra, hogy mégse a magyar fejlesztés kerüljön oda. Mi az alternatívája ennek a modernizált fegyvernek? Hát ezt is lehet tudni, aki olvas katonai szaklapokat, az amerikai M4-es karabé, ami viszont, ha nem is elavult, de nem a legújabb fegyver, egy ilyen vietnámi háborús technika. Tehát akkor még használták, igazából még előtte fejlesztették ki. Annyira nem túlságosan illomos pont azt rendszeresíteni. Nem hallottunk ilyenekről, mondjuk a Steyr-AU-nak a rohamkarabélyeit, vagy mondjuk a G11-est rendszeresítsék, amik tényleg modern fegyverek, nem, ezekről szó sincs. A legjobb megoldás lenne a magyar honvédségnek valóban, mivel sok tízezer kalasnyikovunk van, hogy ezeket modernizálják. Megy jobbra-balra a kavarás. A másik kavarás, ami nagyon érdekes, szintén ugye a mai Magyar Nemzetben van benne, csak már túl késő jött meg az újság, hogy belevegyem a műsort ebbe, de ezért beszéljünk róla. próbálják modernizálni a magyar honvédségnek a helikopter állományát. Hát az újság az elég lesajnálóan ír, ez is egyébként a Magyar Nemzetből származik ez a cikk. Ott ilyen katonai témákban mindig elég lesajnálóan nyilatkoznak a régi technikákról, pedig nagyon jók. Ugye a Kalasnyikov a világ legjobb fegyverrendszere, tehát kézi fegyverrendszere, ezt nem én mondom, hanem minden szakértő. Tehát ilyen lesajnálóan nyilatkoznak, hogy a szovjet időkből megmaradt forgószárnyasok. Kérem, ezek a szovjet időkből megmaradt forgószárnyasok a legjobb repülőeszközök, amihez hozzájuthatunk, egészen addig, amíg meg nem kapjuk a Black Hawkokat. Igen, ez is egy trükkös dolog, aki olvassa például az Aranysast, vagy az Aero magazint, az annak föltűhetett, hogy ides tovább már egy fél éve a teljes hátsó borítót elfoglalja a Sikorsky gyárnak a hirdetése, hogy milyen fasz az UH-60 Black Hawk szállító helikopter, amihez Magyarországnak soha a büdös életben nem volt köze. Miért reklámozzák? Kinek reklámozzák? Hát nyilván én nem fogok venni ilyet. Na igen, ám csak, hogy ezt katonai döntéshozók is olvassák, tehát lehet borítékolni, hogy hamarosan lesz egy helikopter leváltó tender. Kóka lecseréli a sajátját. Igen. Nyilvánvalóan. Aztán majd fizet utána ingatlan adót. Elnézést csak most, hogy itt egy kis szünet történt. Ugye már elég régóta elmúlt, hogy nem ajánlottam szíves figyelmetekbe Cejbert Róbert Gyula könyvét, a Sólyom embere útjai címűt, amit most ismételtem megteszek, ugyanis Cejbert professzor úr annak idején többek között alapítója volt az afganisztáni magyar felszabadító hadtestnek, ami egy olyan fegyveres csoport volt. Most azt én nem tudom megmondani, hogy tálibok vagy nem tálibok, minden esetre a szovjet megszállás ellen harcoltak. És ő ebben a könyvében, tehát a Sólyom embere útjai című könyvében nagyon érdekesen és nagyon átfogóan ír a különböző ilyen gerilla harcosoknak a fegyverzetéről, és igen, ő is folyamatosan a Kalasnyikovot, mint a legjobb mindenféle körülmények között használható kézi fegyvert. Nincs olyan, aki ne ezt mondaná. Az egyetlen, aki nem ezt mondja, azok a konkurens fegyverek gyártói, de azért ők is csak olyan szőrmentén. Tehát visszatérve a forgószárnyasokra, ugyanálunk Mi-8-asok vannak rendszerbe állítva, mint szállító helikopterek, illetve újabban a Mi-24-eseket is használják, például külső felfüggesztésre, felszállításra, ami szintén magyar újítás, mert ugye nem erre tervezték eredetileg. Lényeg a lényeg, hogy kiírtak most egy tendert ezeknek a modernizálására és nagy javítására. Miért érdekes ez? Azért kérem szépen, mert Magyarország az egyetlen kelet-európai ország, ahol szisztematikusan felszámolták a katonai javító-építő kapacitást, gondolok itt például a Dunai repülőgépgyárra, ezt minden repülő és buzi ismeri ezt a nevet, ez korábban a pestvidéki gépgyár volt. A II. Világháború kezdete óta mindig ott javították a katonai repülőtechnikát, és természetesen miután Demján úrnak megtetszett a terület, szétverték, lebontották, földeltették egyenlővé. Ami érdekes. Ja, ez mellesleg egy sikertörténet a Dunai repülőgépgyár, hiszen amikor a rendszerváltás idején meg akarták szüntetni... Amicsoda idején? A gengszterváltás, bocsánat. Meg akarták szüntetni, meg akartak tőle szabadulni, a munkások vásárolták ki. Tehát ez egy gyakorlatilag népi tulajdonú gyár volt, amit aztán sikeresen tönkrevertek, mint említettem, és ez a gyár most megnyerte ezt a helikopterjavítási tendert. Úgy, hogy már eladták az összes eszközét, lebontották a gyár csarnokait, hihetetlen. Na de egyébként, hogy a leépítésekről, hát azért ne felejtkezzünk el, és ejtsünk egy néma könycseppet a magyar hajó és daru gyárért is, ami ugye ott volt kint, a Újpesten, a Népszigettel szemben. Egyébként mostanában hírek vannak róla, hogy a Népsziget és a Római Park vízitelepeit most valamiféle ilyen lakóparkokká át akarják alakítani. Érdemes majd erre később odafigyelni. Wellness szálló és kávézó lesz. Így, ahogy mondani tetszik. Nos, tehát volt ugye a méltán világhírű magyar hajó és darugyár, ami minőségben és szakmaiságban ténylegesen a Gdanszki lengyel hajógyárakhoz volt mérhető. Rengeteg magyar fejlesztésű tengerjáró hajót készítettek itt még az én gyerekkoromban. Magyar fejlesztés volt, az már nem a te gyerekkorodban, hanem régebben a Duna tengerjáró hajó, ami egy folyami és tengeri menetre egyaránt alkalmas laposfenekű jármű volt, és az egyik ilyet a mai napig meg lehet tekinteni a budai rakparton áll, a Margit hídtól délre, a Debrecen Ex-Kassa nevezetű hajó, múzeumhajó, hát jelenleg már álló hajó, mert elég öreg szegény, érdemes megnézegetni, az egy magyar építésű hajó. Na, hát az MHD helyén most egy zárt, nem tudom miért zárt, de zárt lakópark található ott a hajógyári öbölnek a partján. Nem is lehet bemenni egyébként, tehát kerítéssel van. Nem de tudom, be lehet ki... menni, csak nem hiszem vizsgálat után. Igen. Én úgy gondolom, hogy hamarosan nagyon sok zárt lakóparkra lesz szükség, legalábbis remélem, ahonnan viszont majd kijönni nem lehet. Egyetértek. De ugyanazok fognak benne lakni. Alkotmánymódosítási javaslatot nyújtott be Répási Róbert. A Fidesz jogi kabinet vezetője által benyújtott javaslat szerint az alkotmány egy új bekezdéssel egészül neki, mely alapján tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbevonása, jelentéktelen színben való feltüntetése. A holokauszt tagadás ügyében a szocialisták is kezdeményeztek alkotmánymódosítást korábban. Az alkotmánymódosítás indoklásában a Fidesz arra hivatkozik, hogy az Európai Parlament idén április 2-án fogadta el az európai lelkiismeretről és a totalitarizmusról szóló állásfoglalását, amelyben fejet hajt az európai totalitárius és antidemokratikus rendszerek áldozatai előtt, tisztelettel adózik mindazoknak, akik a zsarnokság és elnyomás ellen küzdöttek, és egységesen fellép bárminemű ideológiai háttérből fakadó önkényuralmi rendszer ellen. Az állásfoglalás szerint az áldozatok szempontjából mindegy, hogy melyik rezsim fosztotta meg őket szabadságuktól, kínoszta vagy gyilkolta meg őket, bármilyen okból, idézi a dokumentumot Répási Róbert. Mikor lesz az a rendszer, amelyik fejet hajt a demokrácia áldozatai előtt, akiket szintén megkínoztak, meggyilkoltak, mondjuk így eladták alóluk a földet, és éhen haltak. Kilőtték a szemét. Azért nem véletlen, hogy április 2-án fogadták el, nem elsején. Vagy mondjuk 20-án. Az sokat elmondana. Tehát röhely, hogy már minden, tehát már hányadik próbálkozás. Bocsánat, április 20-áról jutva eszembe, nem tudom, ki látta Britney Spearsnek a Womanizer című klipjét. Ebben, hát nem túlságosan idevágó téma, úgy látszik, de van benne egy az elején. YouTube-on nem tudjátok megnézni, mert Magyarországról nem megtekinthető, de valahol látjátok, figyeljétek meg. Az eleje úgy kezdődik, hogy a Britneynek a pasiai öltözik és megy munkába, és így ránéz a kis Nokiájára, naptárra. Na most április 20-a ki van emelve ünnepnapként. Nagyon aranyos, nem? Ez milyen névnap? Hát Hitler születésnapja. Jaj, hát de biztos, hogy nem. Akkor mondjuk Adolf nap. Teszem hozzá, április 20-án csókolózott a Madonna és a Britney Spears, tehát lehet, hogy azért. Na visszatérve erre a fideszes dologra, két dolog, ami nagyon érdekes ezzel. Én elkezdtem keresni ezt az alkotmánymódosítási javaslatot, mert hiszen egy elég nagy horderejű dologról van szó. Kérem szépen, a Fidesz nem tette közzé ezt a javaslatot. Ez nem található meg sehol. Miért nem? Mert alkotmánymódosításról beszélünk, tehát nem lehet egy túl hosszú dolog, ez néhány mondat. A másik, hogy ha ez így van, ahogy ők mondják, alkotmánymódosítási javaslat, igen, azt mondja, hogy tilos az önkényuralmi rendszerek által elkövetett népirtás és más emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbevonása, jelentéktelen színben való feltüntetése. Na álljon meg a menet. Mi az, hogy önkényuralmi rendszer? Hát ugye erre fasizmus, kommunizmus. Na de kérem szépen, önkényuralmi rendszer volt-e mondjuk a frank birodalom? Vagy a római birodalom császárság korában? Na, hogyha én azt mondom, hogy hát lehet, hogy mondjuk az etruszkokat annyira nem írtották ki. Mert mondjuk Sztálin ezt még parancsba is adta, meg törvényt hozott róla, hogy nem volt, de ez most nem tartozik ide. Vagy például azt mondom, hogy például a török időkben XY faluba nem biztos, hogy mindenkit lemészároltak. Hát az is egy önkényuralmi rendszer volt, nem? A szultán. Jó, ez már kukacoskodás. Bocsánat, de ez fontos, hogy az önkényuralmi rendszer, hogy vajon a népi demokráciának nevezett rendszer önkényuralminak minősül-e? A Rákosi féle népi demokrácia? Teljesen mindegy. Bogyan az mostani? Volt a neve, hogy népi demokrácia. Majd megkérdezzük a Schmidt Mária. Jaj. Jut eszembe, ez egy nem is annyira olcska szóvíz, bizonyára tudjátok, hogy mi a különbség a demokrácia és a népi demokrácia között. Hát ugye, mint a zubbany és a kényszerzubbany, illetve a baszás és a kibaszás között, de hát bocs. Szóval, hogy ugye itt szóba kerül, hogy ugye az önkényuralmi rendszerek által történő népirtások, tehát azt kell eldönteni, hogy a népi demokráciának nevezett rendszer önkényuralmi rendszere, mert hogyha nem, akkor bekaphatja. Na várjál, jogértelmezzünk. Tehát a nem önkényuralmi rendszer által elkövetett népirtást, azt lehet tagadni? Azt lehet. Tehát mondjuk az amerikaiaknak az iraki dolgait lehet tagadni? Például. Vagy amit Izrael csinál? Meg az indiánoknak a legyilkolását. Azt is demokratikusan csinálták. És akkor még nem beszélve például ugye a laoszi, meg burmai, illetve hát ugye ők most Myanmarnak nevezik, de ugye burmai etnikai népi, jellegű népirtásokról. Na de várjunk csak. Na azt mondja, hogy a megfogalmazás megint csak azt mondja, hogy tilos a népirtás és más emberiség elleni cselekmények nyilvános tagadása, kétségbevonása, jelentéktelen színben való feltüntetése. Na de, nem tiltja meg, ha ez így rendelkezik, és így lesz benne szó szerint, az ilyen irányú kutatást. És mi van, ha én bebizonyítom mondjuk, most ne a holokausztal példálózzunk, de bebizonyítom, hogy mit tudom én, a Lenin idejében az XY falura mégse dobtak le mustárgázbombát a Kaukázusba, hogy mindenki meghaljon, hanem mondjuk csak lövöldöztek egy kicsit, és három ember halt meg összesen. Mi van akkor, ha én ezt mondom? Milyen érdekes, nem ugye a kérdés, hogy igazából is ezt én bizonyítani tudom, tehát bíróság elé állítanak, én ezt tagadom, hogy ez megtörtént, vagy jelentéktelen színben állítom föl, na de van rá bizonyíték, hogy így történt. Akkor most mi van? Gondolom, mindig neked a véredben van ez a tagadás. A tudományosan elfogadott tényeket kell mondani, hogy ha azt megváltoztatod, és a bíróság előtt, akkor gondolom... Nem tudományosan, hivatalosan. Hát igen. De ez a tudomány meg a hivatalosság. Nálunk azért összefolyik. Az az érdekes kérdés merül föl ebben a tekintetben, hogy a bíróságnak kell dönteni egy tudományos kérdésben. Ugyanakkor a bíróság, ugyebár azért nem egy szakértői testület, igazából semmilyen kérdésben nem dönthet, abban az ügyben sem, hogy a cukor az bomba vagy nem bomba, ki kell rendelni egy szakértőt. Honnan fog kirendelni szakértőt. Nincs holokauszt szakértő, vagy történelem szakértő. Dehogy nincs. Bocsánat, hivatalosan igazságügyi szakértő nincs, mert van egy ilyen törvény is most már. Magyarországon 200.001 holokauszt szakértő van. Nem, nincsen, csak kérdezik. Csak ennyire, jó, bocsánat, igaz, tehát, tényleg, ennyit szakértőzködjük. Tehát kit fognak kirendelni? Na most, ha te bíró lennél, kit rendelsz ki? Kirendelhetsz valakit a Magyar Tudományos Akadémiától, mert honnan kéne máshonnan. Ki fog jönni az MTA-tól, és megmondja, kérem szépen, 60 éve bebizonyítottuk, hogy igenis Auschwitzban telégették az embereket. Kész szakértő megmondta. Na most innentől kezdve a szakértőt meg tudod támadni egy ellenszakértővel, no de ki lenne az ellenszakértőd? Hát teszem azt például, meghívom, mivel Európai Unióban élünk, David Irvinget, aki egyetemi tanár szintén, tehát elismert ugye oktató, és de ő náci. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, papírja megvan róla. Eljön David Irving, és azt mondja... is lecsukják, mert kérdésem. Bocs, de ez nem így van. Na de várjál, az ellenszakértő akkor most mondhatja, vagy nem mondhatja? Hoppá! Védelem ez való jog, mint alkotmányos jog, az smafú, igaz? Ezt mondom, és lecsukják őt is, mint azt a szerencsét. Na igen, ám, de várjál, akkor kell csinálni neki is, mert ő is hív egy ellenszakértőt. És a következés, és akkor most mi van? Így lecsukják az összes holokauszt. Jó kifondálták. Bocsánat, nem holokauszt, hogy hívják ezt? Holokauszt kételkedőt? Vagy holokauszt kétkedőt, ja. Az. Revizionistát. Na gyerekek. Egyébként még egy dolog, tudjátok, hogy ezt tegnap tudtam, mert nem néztem, meg nem nézek ilyet. Az X-Menhez mi köze van a náciknak? Persze, ők alkották Magnetót. Igen. Igen, úgy hát kezdődik, hogy ezt most tudtam meg, hát megőrültem, hogy már ebben is. Magnetó egy szegény mindenki, aki Auschwitzba bekészül. Sokkal, egyébként sokkal hihetőbb lenne, ha a Magnetó cigány volna, és hogy vonzzák a fémek. De ez a jó, hogy a fő ellenség zsidó. Más hittem jó film, de nem. Got az mindig szól kéves, az hűz lesz, amikor megint. Az esztergomi önkormányzat egy amfetamin névre hallgató lóval indul a nemzeti vágtán. Az állat neve már önmagában is meghökkentő, érdekesebb azonban, hogy a tulajdonosát a napokban ítélte el a bíróság első fokon kábítószer termesztésért. Az önkormányzat nem érti, mi a probléma ezzel, és állítják, nem azért választották a férfi partnerként, mert kapcsolatban áll a polgármesterrel, hogy miért, arra viszont nem tudtak választ adni. Nem értem a problémát, a ló indul, és nem a tulajdonosa reagált a stop megkeresésére, Bakos Erik a kabinetvezető, nem hiszem, hogy az önkormányzat felelősséggel tartozik ezért. A szerződéskötés körülményeivel kapcsolatban Bakos Erika arról számolt be, valószínűleg a férfi kereste meg őket azzal, hogy szívesen indítaná amfetamint a vágtán, de az is lehet, hogy nem így történt. A kabinetvezető egyébként nem tudott olyan szemét mondani, aki ismerné a szerződéskötés előzményeit. Az együttműködés legéletszerűbb magyarázata a férfi és a polgármester közötti szomszédi viszony. Bakos Erika ezt a feltételezést határozottan cáfolta, a nincs összefüggés mondattal reagált felvetésünkre. De akkor mégis miért vele állapodtak meg? Feltételezhetően azért, mert nincs túl sok istálló tulajdonos Esztergomban, válaszolta a kabinetvezető. A város egyébként tavaly is indult a nemzeti vágtán, akkor egy másik lóval. Őt azért váltották le, mert voltak vele problémák. Hogy pontosan milyen problémák, arra nem kaptunk választ. Sokat aludt. Ez amfet, ami meg nem alszik. Az ördög. De hol itt a semmi probléma? Hát eltársak, azért nézzünk szembe, a Vivian Fable zseniális könyvében, a Mese Maratonban a főhősnek a lovát Lucy in the Sky with Diamonds-nak nevezik. És az miért baj, azon ki vagy az LSD-nek a mozaik szava? Nincs is ebben semmi gond, de azt mondom. De az egy regény, ez meg a valóság, és a szép az egyébként, hogy az esztergomi polgármester, ha már itt szóba került, éppen most perelt be egy esztergomi bloggert, mert hogy minden határon túlment az ő kritizálásában. Azt a rohadt bejárta az egész világot. Úgy látszik. Tehát a közszereplő fogalmát vegye elő a polgármester úr a wikipedia.hu-ról. Magyarul van, nem kell sokat nézegetni. De nem is ez az érdekes, tehát ez annyira ott van. Eleve ez a nemzeti vágta, ez a gesztinek ez a köcsöksége. Nemzeti átvágta, ezt akartam leginkább mondani. 2 millió forint az indulás. Most gondoljatok bele, hogy erre elköltenek 2 millió forintot, plusz ugye a ló felkészítése, meg mit tudom én, mert már ahol az önkormányzat állja, mert itt állítólag pont nem, hanem a tulajdonos. 2 millió forintba kerül, hogy nevezzenek. Na most indul, mennyi? 20 önkormányzat? 25? Számoljuk ki, iszony pénz, plusz még állami támogatás, plusz az. Mi az, amit ebből megcsinálnak? Hát leszórják homokkal a Hősök terét, kiraknak kordonokat, kibasznak 30 ilyen egybenyakú faszkalapot, hogy őrizzenek, meg egy kis drapéria így az oszlopra, és hát király lehet körbefutni. A ló mondjuk össze-vissza töri magát a kanyarba, ugye, mint tavaly is erre volt példa, de hát ki nem szarja lehet, hát jó pénzért bármit. Vannak persze ennél nagyobb lenyúlások is, majd valószínűleg mire ezt hallgatjátok, már olvasható lesz egy interjú erről a bombagyáron, de most nem szaladok ennyire előre. Tehát ilyen iszony pénzeket lehet itt szakítani, és ez persze a Gesztiék cégele is szakítja. Persze pünköstkor. Mert miért ne? És huszárruhában, mert a huszárok alapvetően versenyzők voltak, tehát ez így szép, nem zsoké vagy valami, vagy nem lóversenypálya. De azt hiszem le is bontották. Na, ne, egy a kincsen parkot. Egy még belőle, hogy hívják? Arena Plaza. Így van. Hát egy csodálatos dolog ez. Tehát így a drogdealer, aki a polgármester szomszédja, tök véletlenül és nem tudni, hogy miért képviseli Esztergomot, nem tudják megmondani. De milyen magabiztos, hogy a lovat amfetaminnak nevezi el, és nevez vele. Tehát, hogy ez a... Szóval nem értem, hogy ez pofátlan, vagy nagyon tudta, hogy jó helyen van, meg biztosban, csak aztán valahol megbontott. Multivitamin az olyan hülye hangzik. Tudod, mi a Nemzeti Vágtának egyik ilyen mottója, vagy hogy mondjam? Az induló önkormányzatok önmagukat és saját városuk kultúráját reklámozhatják az indulásra. De gondoljunk bele, hogy eleve Esztergom egy amfetamin nevű lovat indít, egy elítélt drogdealer lovát, tehát óriási turizmus lesz, például Hollandiából biztos nagyon de sokan fognak oda. De milyen pörgés lehet, hogy termesztő. Nem is dealer. Hát nyilván nem ő szívta el. Nem ő szívta el így 600 tonna füvet, amit termelt a kertbe. Istenem, de nincs ebben semmi kivetni való. Hát, de gondolj bele, hogy egyszer azt mondod, hogy zsidó, többet a tévében nem mehetsz. Igen, de ez semmi gond, és nem tudjuk megmondani miért, de egyébként így, de hát lehet, hogy nem így, hanem pont úgy, de most ezt miért kérdeznek tőle, miért? A médiát ez miért érdekli? Tehát ezt lehet érezni így a hatalom részéről, ez az érthetetlenség, hogy nekünk meg kell magyarázni a döntéseinket, de hát mi nem tudjuk, nem is akarjuk erre, mi nem készültünk, és ilyen kukacoskodik egy ilyen újság, ez annyira szokatlan, így lesz rá, hogy még kérdez ilyeneket? Miért kérdez? Hát nem tudom, én vagyok így a média, én itt tájékoztatom a választókat, akik így neked igazából a főnökeid, ez így nem ismerős. Hát és hagyjuk ezt. Mi lenne, jövőre indítanánk egy Ciklon B nevű lovat? Nem lenne rossz. De tehát Budapest ugye, nevében szerinted minket választanának? Arc 2 millió forint, ugye? Szerinted össze tudunk szedni 2 milliót egy év alatt? Figyelj, ha azt mondjuk, hogy 6 millió kell, de... az olyan barátatos szám, csak összejön. De kéne egy saját önkormányzat hozzá. Meg egy saját ló. Meg egy ló. Figyelj, srácok, 2 millió forint. Az Auschwitz-i önkormányzat sponzorál minket szerintem. Várjál, 2 millió forint. Egy bombagyár cikket általában 8-9 ezeren olvasnak el, hogyha minden olvasó ígéretet tesz arra, hogy 1000 forintot egy éven belül elküld nekünk erre a célra, az 8 millió forint, tehát abból megvesszük a lovat eleve, nem csak úgy valami ló, hanem tényleg úgy ló, meg mit tudom én, meg fölkészítjük, és stb., és meg tudnánk csinálni. Csak hát persze... De valóban lenne ilyen a bombagyáron egyébként, akkor persze ezt meg lehetne csinálni, csak még egy önkormányzatot is venni mellé. Hát igen, tehát, de lehet egy olyan önkormányzatot. Bocsánat, szoktak ilyet csinálni, hogy vannak ilyen kis falvacskák, amiben 30 ilyen 70 és a halál között élő szerencsétlen öreg parasztember érdekel, és megcsinálja azt a faszi, hogy lemegy, megveszi ott a falut lényegében, tehát annyi az egész, hogy közlő, hogy ő lesz a polgármester jelölt. Megválasztják polgármesternek. És innentől kezdve például helyi adóparadicsomot csinál. Ezt csinálják jó néhány helyen, persze nem akárkinek, hanem le van zsírozva, hogy te itt van ez a falu, te ide települhetsz a konzervgyáraddal, és nem kell helyi adót fizetned. Én kis offshore kicsiben. Nem mondom, hogy elítélem, mert alapvetően okos, tehát nem én ne csinálnám, én is csinálnám, hogyha lenne rá lehetőségem, egy ilyen önkormányzatot meg kéne győzni. Ugye, nem mondanám, hogy elítélem, mert az elítélem. De mondanék én még valamit. Nem én ítélem el, majd a bíró. De az elit élen, mindegy. Az elit élen. Bajnai Gordon a hóba, kocsolják vízzel. Jézus, anya, úristen, most elképzeltem. No, Jézus nő volt? Nem tudom, de egyesek szerint néger volt. Nem látod a dogmát? Na mindegy, szóval van egy ilyen vicc is. Volt egy ilyen falfirka, hát magyarul sem értem, hogy God is black, és akkor aláír, vagy yes, she is. Na, szóval... Ugye volt ez az intézkedése, 2006-ban megtörténtek az önkormányzati választások, és narancsvidék lett Magyarországból, és ugye erre mondta akkor még a Lampert, hogy nem baj, mert kitalálják a módját, hogy hogyan lehet ellehetetleníteni ezeket a dolgokat, és hogy hogyan fogják az MSZP-sek megkaparintani mégis a pénzeket. Ugye elzárták hát nem a gázcsapokat, de mindenféle más csapot elzártak, és az önkormányzatok elég szar helyzetbe kerültek anyagilag, mert egyébként nem voltak szar helyzetbe. És több város készerült arra, hogy kötvényeket bocsásson ki. Magyarul az adósságát eladja. Így van. Na most nem egy olyan nagy cucc megvásárolni egy ilyet, hogyha igen, kellően az a polgármester. És? És van egy kötvényed király. De ha megveszed az utcát, lehet ez. Hogy lehet utcát, ne, kezdjünk már, utcát nevezzünk már el, Bombagyár utcát, hogy valami ilyesmit. Ja. Tehát most azt például miért nem elmenni valamilyen kis faluba, ott az öreg nénéknek nem tudom, így, nem tudom meggyőzni őket, és legyen Bombagyár utca. Hát addig ütjük, a migránt nem szavaz, hát nem. Hülye vagy. És mi leszünk a Roma összefogás pár. Na. Az észak-koreai hadsereg bejelentette, hadüzenetnek tekintik Dél-Korea keddi csatlakozását a tömegpusztító fegyverek elleni nemzetközi kezdeményezéshez. Hétfőn 3, kedden is 3 tengeri és légi célpontok ellen bevethető rakétát tesztelt az észak-koreai hadsereg. Hétfőn föld alatti atomrobbantást hajtottak végre, időközben újraindították a korábban leállított Yongbyoni atomlétesítményt is. A KCNA hivatalos észak-koreai hírügynökség ismertette, hangsúlyozza, Fennyán a továbbiakban nem tekinti magára nézve kötelezőnek az 1953-ban megkötött fegyverszüneti megállapodást. A hivatalosan egymással ma is hadiállapotban lévő két ország kapcsolata különösen feszülté vált azóta, hogy 2008. februárjában Ri Myong-bak lett Dél-Korea elnöke. Az új államfő keményvonalas politikát folytat Észak-Koreával szemben, és a Fennyánnak nyújtott segélyeket attól teszi függővé, hogy Észak-Korea kézzelfogható előrelépést tesz az atommentesítés terén. Az ENSZ biztonsági tanácsának időre van szüksége ahhoz, hogy kidolgozza annak a határozatnak a szövegét, amellyel megbünteti Észak-Koreát nukleáris és rakéta kísérleteiért. Először is el kéne menni Fennyánba, és a... Pyongyang, ha szabad kérnem, mert így hívják. A Fennyán az az, az az angol átirat, az angol szász átirat, a nem így hívják azt a város. Jó, rendben, majd akkor tojászoszt ízzel kérjük meg. Nem, Pyongyang, ez a neve. Hát olyan, mint egy Pekinget, hogy Beijingnek hívjuk, Pyongyang, ez a neve. Bocsánat. Jó, tehát akkor el kell menni a Csingcsungokhoz. Igen. És Bécs se Wien. Így vagy van. Wien se Bécs. A bocsánat, Bécset tehát magyarok alapították, csak visszavonultunk, még mielőtt államiságunk lett volna hivatalosan. Úgyhogy azért nem Bécs. No mindegy, szóval meg kéne őket kérni, hogy inkább itt valahol Budapesten betén robbantsanak így atombombát a föld alatt, és meg lenne a négyes metrónk, legalábbis egy-két megállója. Ti jó nagy fordítókor. Egyszer utazhatnál benne, és így elfogynál fél úton. Azért azt érzitek, hogy hadüzenetnek tekintik azt, hogyha valaki fegyverek ellen, vagy legalábbis valami békésnek látszó mozdulatot tesz. Tehát gyakorlatilag te egy mocskos, rohadt agresszor vagy, hogyha leülsz és meditálsz körülbelül. Tehát nekem többről van szó azért. Te nekem tudom, mi az üzenete? Egy nagy fasság ez. Eleve. Kell egy kázus belli ennyi? Nem. Nem kell komolyan venni. Tudod miért? Nem olvassál sorok között. Megint újabb sorok között olvasási tanfolyamot tartok. Az észak-koreai hadsereg bejelentette, hogy hadüzenetnek tekintik. Kérem szépen, a hadsereg döntött egy politikai kérdésben. Jó, persze Észak-Korea eléggé elbaszott ország, na de a hadsereg alá van rendelve valakinek mindenhol, és az az illető nem szólalt meg, hogy igen, áldásom rátok, támadjatok. Ez az egyik. Másik, hogy nem támadtak, tehát semmi nem történt, egy puskát nem sütöttek el a hatásában. Ami egyébként nagyon szomorú is lenne, hogyha megtörténne, mert egy gyönyörű végre arborétum és vadaspark alakult ki a demarkációs vonalon, ugye az 53. szélességi fok környékén, hiszen ott 60 éve ember nem járt gyakorlatilag, ott teljes őserdő és ilyesmik, no mindegy. Tehát az észak-koreai hadsereg jelenti be, kérem szépen, a hadsereg soha semmilyen rendszerben, semmilyen országban önállóan nem indít háborút. A teutón lovagok voltak az egyetlenek, de aztán bele is szakadtak a tóba, mert ugye rákergették őket a jégre az oroszok, vagy az ukránok, már nem tudom ki volt. Hülyeség. Át egy. Át kettő. Hogy is van, azt mondja, hogy hadi állapotnak tekinti, a hadi állapot beállását na, belezavarodtam a mondatba, a lényeg az, hogy mostantól háború, kérem szépen mindig is hadi állapotban voltak, és ez benne is van a hírben, tehát semmi nem történt, ez egy karcsörtetés, robbantottak atomot, mert ezt már ugye egyszer elbaszták, mert először is, mikor bejelentették, hogy atomot robbantottak, akkor kiderült, hogy egy hónapig lapátolták az ammónium nitrátot a föld alá, hogy jó nagyot durranjon. Durrant is jó nagyot, csak nem hitték el nekik. Most valamiért elhiszik, illetve indítottak néhány rakétát, ami... Miért nem szóltak neked, hogy egyet cukrot? Így van, na most ezek a rakéták, amiket ott indítgatnak, ezek körülbelül a 70-es éveknek a technikai színvonalát jelentik. Na jó, valamivel jobbat, de nem sokkal. Tehát ezek nagyon-nagyon kezdetleges dolgok. ezzel annyira nem nagyon lehet háborút nyerni. A harmadik, ami miatt nem kellett tőle megijedni, semmilyen csapat összevonása határon nem történt, rakéta erőket nem helyezték készenlétbe, mivel nincsenek is nagyon, nagyon gyengék az észak-koreai rakétaerők, elvégre ugyanis ez pénzbe kerülne, az meg arrafelé annyira nincsen, bár nagyon lelkesen hamisítják a dollárokat, de ki az, aki elfogadja. Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy észak-korea hadereje önmagában a harmadik legerősebbnek szokták tenni a világon. Számszerűen. De nézd, milyen technika volt. Oké, technikailag elmaradott. A T-55-ös harcofi az majd fog. Azért rosszat azért tudnának okozni. Nyilván egyébként egy kicsit felfújt a dolog. Ugye észak-korea maga, mint létezés, egy nagyon érdekes dolog, és elképzelhetetlen annak, aki hála az égnek kint rekedt. Tehát oda be csak akkor mehetsz, hogyha folyamatosan az észak-koreai katonák kísérnek. Ha bárki hozzád szól, halálbüntetés jár neki. Tehát ilyen szinten durván védik ott a diktatúrát, illetve onnan ember soha nem jöhet ki. Tehát aki észak-koreából kikerül, az ügynök. Olyan szinten egyébként, most nem tudom, hogy ma is ilyen komolyan megy ez a dolog, még egy jó 10 éve így volt, de én úgy gondolom, hogy sokat ez nem változhatott, hogy észak-korea sem. Csak az hagyhatja például általában az országot, akinek ott van maradt családja, és megkapja rendes kiképzést. Kettesével mentek, és jelentéseket írtok egymásnak. Tehát például most az észak-koreai nagykövetséget fölhívod, ott egy titkos ügynökük fogja fölvenni a telefont, hiszen csak azok hagyhatják el az országot, majd amikor visszamennek, megfelelő agymosást kapnak arról, hogy itt kint milyen rossz volt. Tehát például észak-koreában az angol tanul, nem tanítanak egyébként idegen nyelvet, de ha tanítanak, az úgy megy, hogy ott helyben gyártanak könyveket, és azt hazudják, hogy ez onnan jött, nagy angolföldről, és nézzétek, milyen szar a papír, meg milyen bének, mert nincs pénzük. Tehát folyamatosan az, mert az ott élő emberek azt hiszik, hogy az ő kommunista diktatúrájuk a legjobb a világon, mindenhol éheznek, mindenhol nyomor van, és milyen csodás vezetőink vannak, akik milyen rendesek, és konkrétan a vezetőkről a diákoknak tanulniuk kell az iskolában, és aki a legjobban tanulja, egyébként ez kitalált történet, tehát így nem történt meg vele semmi. Tehát ezekről az emberekről ugye felépítenek egy karaktert, azt kell tanulni, aki legjobban tanul, az kerül egy külön osztályba, és ő belülök lesznek az ilyen külföldre küldött ügynökök általában. Azért tegyük hozzá, hogy ez nálunk is így van a nagy fele demokráciában, hiszen nálunk is kamu történeteket kell megtanulni, meg nem történt eseményekről, nálunk is azt próbálják eladni, hogy ez a létező világok legjobbika, és ennél jobb nincsen. Nem is nagyon tudjuk, hogy mi van kívül ezen az úgynevezett európai világon, hiszen nekünk azt mondják, hogy például ezek a hülye arabok, ezek például Iránban olyan rosszul érnek és olyan elnyomásba, Irakot is azért kellett lebombázni, mert akkora elnyomás volt, vagy pláne a náci Németország az milyen borzalmas egy világot, még szerencsé, hogy lebombáztuk. Azt mondtátok, igen, ez van itt is csak nagyba. Nem, most nem akarok. De észak-korea az egy őszinte társaság. Nem akarok lejáratódni, nem tudom, mikor volt az olimpián az a robbantás, amit ugye észak-korea... 2000-ben. 2000-ben? Észak-korea robbantottak a jelenet. Nem, tehát a koreai kémek állítólag csinálták a balhét. Nem, 2000-ben egy helyi ilyen... Nem, 2000, ez jóval korábban. Mindegy, amikor volt egy ilyen észak-koreai akció, ott éppen Budapestről indultak az ügynökök. Tehát ez úgy történt, az később... Ez a Szőri olimpia lehet? Talán igen. Én ilyen nem emlékszem, de mindegy. Volt a Pannomacia... Aha. Nem, a Dori Tigris volt, de... Nem, mindegy. 80-as évek vége. 88-as. Igen, én is 80-as évekre emlékszem. Öves panda. 80-as évekre. Az a moszkvai olimpia volt, 82-ben. Ne, az nem panda volt. És az meg simon ed volt. Misa Macko. Panda nem volt. Mert ez valaki jobb. A panda... Nem tudom, húsna, hülyeségem lesz. Na mindegy, szóval ez a 80-as évek, emlékszem én is, ők akkor ugye megérkeztek Magyarországra repülőn, és ők azt várták, hogy ugyanaz a szakszerű fogadtatás lesz, mint náluk. Tehát azonnal ügynökök kocsiba be valami, nem volt semmi. Leszálltak így a reptéren, így néztek, hogy mi ez itt. És elindultak, és utána a nőnek, egy nő úszta meg igazából az egészet, ő is benne volt ebben az egészben, aztán utána visszakerült, azt hiszem észak-koreában, és utána valahogy kijutott és megszabadult, és leírta az emlékirataiban, hogy neki Budapest egy csodálatos ország volt, ő például város sose tudta volna elképzelni, hogy van olyan, hogy piac. Tehát, hogy szabadon hozzá lehet jutni dolgokhoz. Ő nagyon meglepődött, hogy mennyi áru van, és mennyi mindent lehet válogatni, de halálra unták magukat egyébként, mert csak a hotelszobában ülhettek, és várták a megfelelő parancsokat, meg írták egymásról a jelentéseket. Érdekes, hogy Budapestnek volt szerepe ebben. Meséltem, hogy én találkoztam észak-koreai ügynökökkel egyszer? Azt hiszem, már meséltem itt a rádióban. Igen, a hajón. Nem, a hajó az más történet, ez a parlament előtt horgonyzott és figyelte a rádió uram. Így van, egy ilyen furcsa autó megállt mellettem, kiszállt egy ilyen kis vágott szemű emberke, és ilyen nagyon erős akcentus mondta, hogy jó napot, megkérdezd, merre ilyen, meg ilyen utca. Mondom, figyelj, itt bemész, meg mit tudom én. Nagyon köszönöm, és így meghajlott, körbefutott háromszor, így megfogta a kezem, megrázogatta, bólogatott. És látszott, hogy az űrgép fogalma nincs, hogy Európában úgy szoktak elköszönni egymástól, és egy ilyen idősre fasz így ült ilyen napszemüvegbe a sötét kocsiba, így hátul így ült. Furcsák, mert szigorúan tilos érintkezni, aki nem kaptak engedélyt. Lehet, hogy te volt az egyetlen mondtam magyar. Mondtam neki, üdvözlöm Kimír Szent, és akkor így megdermedt, hogy Jézus. Hát az egyetlen magyar voltál, akivel ő érintkezhetett. Akkor még Kimír Szent volt. Most már egy ilyen jó ideje próbálom ezt a dolgot, ugyanis már megint, mint legidősebb, meg ugye ilyen viszonylag tapasztalt személy. Eltekintve attól az apróságtól, hogy 1980 valahányban, most így meg nem mondom, hogy pontosan mikor, talán 83-ban történt, hogy a Kim Il-sung elvtárs az európai elvtársaknál ilyen körlátogatást tett, és tudni kell, hogy rettenetesen félt a repülőtől, ezért mindenhova külön vonattal ment. Oroszországban járt nemrég. Nem a Kim Jong-il, a Kim Il-sung, a papa, igen. A kedves papa, a nagy vezető, mert ugye a mostani a Kim Jong-il, a fia, az nem, az a szeretett vezető. Tehát a nagy vezető volt a Kim Il-sung, és éppen az Erich Honecker elvtárstól jött a Gustav Husák elvtárson keresztül a Kádár János elvtárshoz, ahonnan ugye ment tovább a Nyikolaj Ceausescu elvtárshoz, majd a Todor Zsivkov elvtárshoz, és aztán, hogy onnan valahogy ment így a Szovjetunióba, hát így nem tudom pontosan. Lényeg az, hogy a Hác barátommal, aki ugye a Lepke Múzeumban ott úgy nyilatkozik a Bombagyár TV-nek, meg Egyed Kálmán barátommal mentünk volna föl a Naszájra lepkézni, ide a Hác mellé, mert akkor még nem hordták el a Naszáj kétharmadát cementgyárnak. És a rohadt életbe a külön vonat miatt Szűdliget és Szűd között konkrétan több mint 5,5 órát állt a vonatunk, mert hogy ugye a vágányon, hogy hozták a Kim Il-sung elvtársat, ugye nem volt szabad a mi vonatunknak tovább menni, pedig hát nyilván az alatt, az idő alatt akár ugye Gödig is eljutott. Azt hiszem, lesz esemény. De várjál, nem az esemény. Az esemény az az, hogy akkoriban volt ugye a szocialista és kommunista országok között ilyen tudományos együttműködési micsoda. És a korsós kollega, aki a Természettudományi Múzeum egyik kutatója, volt kint Észak-Koreában, tehát még a Kim Il-sung idejében, és hát az volt az érdekes, hogy hazajött, mesélt róla, de semmi fotót nem tudott mutatni, tehát hogy egész egyszerűen csak ilyen prospektusokat így mutogatott, pedig hát nagyon jó természetfotós amúgy a kollega, és nem fényképezhetett még ilyen természetvédelmi területeken sem, mert hogy az ott úgy náluk tilos. Tehát, hogy a külföldi ugye az állambiztonsági kísérővel mehet erre, arra, amerre szabad neki, nagyon meg van szabva. Ma már lehet egyébként. Láttam egy dokumentumfilmet, ahol beállították, amit lehetett venni, igen. És a katonával, ahogy ott beszélgetett, mert jutott, te is rajta leszel a filmen, ha ilyen lehetek, addig az operatőr óvatosan rá tudott közelíteni a messze máshol álló emberekre, mint ha arra fele filmezne. Tehát ilyen őrült megoldásokkal, igen. Lehet egy dokumentumfilmet össze. Nem lehetett még természetfotókat sem csinálni. Nagyon durva. Hát nem, hogy a kommunista hangyákról készült képekkel. Na most mindenki mondja, hogy mennyire nem, mit mondanak külföldről. Volt egy osztálytársam még a középiskolában, aki egy szemesztert, illetve hát kettőt, tehát egy teljes évet eltöltött az Amerikai Egyesült Államok egyik csodálatos középiskolájában. Úgyhogy közben egy családnál ő úgy lakott. Na ezekből vannak a horror történetek. Istenek, igen, véres láncfűrészes mészer, nem. Annyi volt, hogy a srácot így körbevezették, hello, csodálkoztak, hogy ő egész jól beszél angolul, és hogy akkor mesélj egy kicsit így Magyarországról. Hát itt van tényleg Európában. Hát igen, és nem Afrika közepén, ilyen barlangból jött a srác, hát nagyon csodálkoztak rajta, és Nike melegítő van, sportcipő, ilyen szakadt, ez egy burnuszba öltözött, akárkit vártak, és körbevezetik a lakásba. Nézd, ez a tévé, itt a távirányító, ezt így megnyomod, srácék nem értek. Rengeteg ilyen volt, egyébként ezt még Németországban csutogatták a 90-es évek elején. Tévé, igen, nálunk is van ilyen, tényleg, nézd videó. nálunk is van. Á, DVD! Hát ilyen nálunk is van. Akkor még tényleg újdonságnak. De hol van a lányátok, azt mutassátok meg ilyenkor. Nagy büszke ez. Na gyertek, gyere velem. Konyha. Mikrohullámosütő. Nálunk is van. És így komolyan körbevezet, és így csodálkoztak, hogy ez a gyerek, gyerek tud olvasni. Beszél angolul. Ezt rengeteg iszkolion. Elment a suliba. Srácot így mindenki így nézte, és akkor előutó ugye előjön az amerikaiakban ez a valami nagyon, ugye mi vagyunk itt a Zübermás, és akkor barátkozunk szegény, ez a poor Hungarian guy-ja, és így egyik csaj így megkérdezte tőle, hogy figyelj Steve, ti tényleg tevével jártok suliba. Nem, de leszophat. Ez nem ment ez a stílusod? Hát hasonló történet. Kinézem a srácból, mire jó, nem szólt a fámmal, így elmondta, hogy tényleg ott Amerikában azt hiszik, így Magyarországon, azok barlangban laknak és tevével járnak iskolába. Rengeteg ilyen történet volt annak idején a Terror News című lemez újságban, első kézből is, és ugye megerősítem, tehát a srácnak ilyen élményei voltak, hogy hát mondjuk eleve kirakták őt egy olyan helyre, így befogadó család, hogy valami valahol ugye nagy tavak környéken, egy erdő mélyén, kilométerekre mindentől egy faház, abban lakott egy magányos nő a 8 gyerekével. A nő írástudatlan volt egyébként, de jó szívű, tehát úgy gondolta, hogy befogad egy szegény embert. Na most már ő adott neki pénzt az ösztöndíjából, mert mégiscsak, ez egyetem volt. De hát a középiskolai történetek is hasonlóak voltak, sőt volt egy ilyen a srác, hogy 15 évesen került ki. Első nap, ugye mondta neki az amerikai father, hogy vasárnap van, ma megyünk templomba, de ezt így hajnali 5-kor, tehát egy ajtó nyit, és templom. És mondta, hogy de hát az az igazság, hogy én nem szoktam így hajnali 5-kor templomba menni. Néztek rá furcsán? Well, jó. Másnap reggel 5-kor megint ajtó nyit, hogy templom. Hát nem. Harmadik nap bejött apuka, és megverte dalovat, hogy most jössz templomba, mert godless fucking bastard, és úgy egy darabig hordták őt templomba így, lényegében gúzsba kötve, aztán szerencsére volt egy ilyen szolgálat, amelyik odarakta őket, azoknak jelezte, hogy itt egy kicsit ilyen child abuse, meg ilyenek előfordulnak, és elvették attól a családtól. Na, ezután került az erdőbe lakó nénihez, és ilyesmik. Na most várjál. Tehát ez egy kicsit itt túl van ragozva. Takács Zoli kollega, amikor először kim volt Amerikában, illetve hát az Egyesült Államokban, hogy végigjárta az ottani ilyen mérges kígyós intézeteket, mert jó is az, és úgy írt haza levelet, hogy így mindenhonnan írt, de így a végén egyszerre így feladta. Tehát egy ilyen jó vastag paksamét a levél érkezett meg, mert akkoriban ugye még nem volt ilyen, hogy internet meg ilyesmi. És hát ebben a levelében írta, hogy hát a legdurvább ő neki, aki ugye hát lássuk be, nem egy ilyen kiemelkedően nagyon művelt ember. Tehát olyan szakbarbárnal nevezzük nevén, mérges kígyókhoz, utazáshoz, csajokhoz ért, de amúgy nem nagyon olvasott vagy valami. És azt mondta, hogy még ő is teljesen kiakadt rajta, hogy az átlag amerikai milyen hihetetlenül sötét agyilag, hogy konkrétan Los Angelesben összejött egy 21 éve egyetemi hallgató csajjal, aki konkrétan nem tudta, hogy mi az a víz, óceán, folyó, tó, patak, akármi, ahova úgy esténként oda ő úgy lejár fürödni. És a Takács Zolinak kellett a csajnak, még egyszer így aláhúzva, 21 éves egyetemi hallgató, hogy az a víz, ahova ő esténként így lejár fürödni, az a csendes óceán. Tehát itt ilyen szinten el vannak. És hány ilyen van? Nagyon durva. Ezt már ezerszer beszéltünk erről, csak az a baj, hogy lassan jönnek a hazai történetek. Igen, bizony. Igen. Tehát nekem barátnőm azért tud megtörtént, mert hát mindenki, aki főiskolára jár, tud arról mesélni, hogy milyen ostoba, a prolitól kezdve a gazdag elkészített szaron keresztül, tehát a társadalom alja minden értelemben kerül be a főiskolára, és az a néhány ember, akinek ott lenne a helye, az idő után föladja. Tehát vannak olyan ismerős, aki azért jött el, mert föladta azt a harcot, hogy ő ott nem lehetett okos, csak szép. És ez valahogy így nem nagyon működött. Tehát ez a dekoltásra osztályozás, ez megy. Tehát ez van. Csak régen ez úgy volt, hogy dekoltásra megkaptad az ötös, de ha tudtál valamit, akkor nem kell dekoltás. Most kezdünk el elcsúszni, hogy most már ha tudsz sem. És hihetetlen, tehát nem csak a büfészakokon megjelentek ezek a mindent nagyon tudó, és annyira az élethez nem értő. Tehát fideszes családból jövő fideszes srác, például igen, de egy fideszes srác, sajnos most a Népszabadságnál újságíróskodik. Gyakorol, de gyakornok. Tehát ezeket mindig szerettem, hogy a szaros bidét kiviheted, és azt hiszed, hogy újságíró leszel tőle. És kérdeztem, de miért? Tehát miért a Népszabadságnál? Tehát te tudod azok ki? Hát igen, de hát ők a legjobbak a szakmában, itt lehet a legjobbet tanulni. Hát innentől nincs kérdés. Hát szakmailag, az a Népszabadsággal az érettségivel rendelkező faszi havi mennyi 350 visszahaza, és érettségie van, és két mondatot nem tud leírni. Nem, de az hamis. De az se igaz. Csak a legújabb történet egy olvasónk írta, aki nagyon köszönöm neki ezúton is, hogy meghívott minket az Egyesült Államokba, hogy ad nekünk szállást, meg mindent, hogyha meg akarjuk nézni, lehet, hogy majd élek vele rövidesen, mert ott még nem jártam. De ő írta, hogy tehát ilyen történetek vannak, mit hogy várjál, körülötte az egyetlen egy amerikai nem volt, aki tudta volna, hogy a bor a szőlőből készül. Ezt nem tudták. Na most elmagyarázta ezt egy niggernek, hogy ez made of grape, tudod, wine, meg várjál, elmondom, a néger utána jött, hogy megveri őt, mert vett egy kiló szőlőt, bezabálta és nem rúgott be. Mondja ezt egy olyan országban, amit ugye eredetileg a vikingek fedeztek el, és Vinlandnak, tehát a szőlőföldjének kereszteltek el. Tehát ennyire nem tudják. Jó. Szép új világ. Csodálatos. Azért jön ez még ide is, majd meglátjuk. Kisebbségünk már van, szabadkőműveseink vannak. Niggereink is most már rahat. Gyűlik, igen. Fölgyűlt. Kedves hallgatóink, zenéjünk valamit. Hát lehet, hogy rasszistát, lehet, hogy nem, de valami zenét beteszek ide. Fontosabb, az, hogy mi lesz az SZDSZ-el, annál, hogy mi lesz ezzel az országgal. És ezt nagyon őszintén mondom. Mi lesz ezzel az országgal? Mi lesz ezzel az országgal? Egy kislány oldal, csak a fejedben létezik, amit nagyapám épített. Apádék szétszedik, jobb oldal, bal oldal, még mindig nem fogtad fel. Fősül is létedre, nem az eszedén lopnak el. A sok tompa fej, csak véget ahogy kell. A vizet eladják, ha túl későn kapjuk fel. Te nem így gondolod, akkor álljunk meg egy szóra. Őszintén, te mit látsz Bajnai Gordonba? A válság miatt tényleg mindenkinek nehezebb. Na gyere, hajolj közelebb, hadd súgjak neveket. Ja, hogy az egész világon ez valóban így lenne. De fura, a japánok nem buktak a hitelbe. Érvelni kellene, és nem csak hangoskodni. Biztos te se kiáltasz majd, ha próbál agyon nyomni. Vásszál záruló, kieladná a hazámat. És mivel kimondom egyszer majd, holtan találnak. Nem hazád. Akkor mi az anyám kínje? Sületek. A nagybátyjuk se az? Nem perves. Csak latexban vonaglik. Nem drogos. De ti majd azt csináltak belőlük. Nem hazád. Akkor te hogy mondanád? Nem sületek. A fivérük sem az? Nem perves. Csak a gyermeket stírolik. Nem drogos. De be vannak tépve rendesen. Már lángoló kuka volna az égő városja. Hogy hazudsz, mint a vízfolyás. Így már világos. Van egy dalom, tudod, magyar földre a címe. Hallgass meg egyszer, mit mondok a refrénbe. Én volnék a huligán, a puka pici lánya. Remélem kényelmesen ülsz a leasingelt verdába. Amíg bírja a kassa, fizeted a részletet. Ja, hogy hülyeséget beszélek meg, mindenben tévedek. Te a saját utad járod, ne kényszerítsen senki. Oké, hát elmondom, miből fogsz lakást venni. Ha megkal majd a nagymamát, és láthagy valamit. Idézz fel nyugodtan, hangodeli szavait. Kérlek, mutasd meg, hogy mi épült ebben az országban. Mert bármenne jártam, csak bontástéglát találtam. Ja, tudom, ez hülyeség, jobboldali maszlag. Vagy leesett már végre, hogy téged is át... Nem hozzád. Akkor mi az anyám kínja? Szüleket. A nagybátyjuk se az? Nem perves. Csak latexban vonaglik. Nem drogos. De ti majd azt csináltok belőlük. Nem hozzád. Akkor te hogy mondanád? Nem szüleket. A fivérük sem az? Nem perves. Csak a gyermeket stírolik. Nem drogos. De be vannak tépve rendesen. A jövőre koncentrálok, ezért féltelek téged. Értem én, hogy színész vagy és a munkát végzed. De nyugtass meg, a forgatáson kifordult a gyomrodja. Bunkó vagyok, és ezt te tényleg így gondolod? A változást én is várom, akárcsak a börtönök. Gyurcsány, Kolompár, Gusztos, nem felejtett öltönyök. Azért örülök, hogy beszéltünk. Ja, és a végére, ha tárolódjál tőlem, ahogy tanultad a tévébe. Mert Vankadeli szélsőséges gyűlölködő csűre. Egy szemében Hitler és Darth Vader összes műve. Építs csak a jövőt egy töketlen papucsra, aki a popsit miatt kánonban kamuzza. Hogy bizony csúnya fasiszta, undorító magyaroknak. Kitaláltad-e, hogy vajon kire szavazok? Találtad-e, hogy van vajon kire szavazunk? Na ki találtad meg, hogy vajon kire szavazunk? Nem az állam. Akkor mi az anyám kínja? A nagybátyjuk se az? Nem pervers. Csak latexban vonaglik? Nem drogos. De ti majd azt csináltok belőlük? Nem az állam. Akkor te hogy mondanád? Nem szüveketlenül. A fivérük sem az? Nem pervers. Csak a gyermeket stírolik? Nem drogos. De be vannak tépve rendesen? Mindig úgy tette föl a kérdés, hogy mi a jó a pénz szempontjából. Úgy kellene föltenni a kérdés, hogy mi a jó az emberek és a közösség szempontjából. Nem hozzá. Akkor mi az anyám kínja? A nagybátyjuk se az? Nem pervers. Csak latexban vonaglik? Nem drogos. De ti majd azt csináltok belőlük? Nem hozzá. Akkor te hogy mondanád? Nem szüveketlenül. A fivérük sem az? Nem pervers. Csak a gyermeket stírolik? Nem drogos. De be vannak tépve rendesen? Magyarországnak végre ura, magyar kezekbe kellene kerülnie. Magyarországon és az Európai Parlamentben egyaránt idegen érdekel képviselete helyett végre a magyar érdekel képviselete kell, hogy legyen a döntéshozóknak a felelőssége. Nagyszerű, akkor megkaptam a szót. Múltkorjában beszélgettünk a magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1922-től 1985-ig című zseniális munkáról, amit Blogin naívan kölcsönadott nekem egy állapot a naívan kölcsön. Én kölcsönadtam Neónak, aztán szólt a gyárlapú, hogy nem ártana a szakvizsgájhoz visszakapni. Hát ezúttal sok sikert kívánunk a szakvizsgá eredményéhez, reméljük, hogy sikerült. Valószínűleg és megvan ez még a könyvtárban. Egyébként elég ritka állítólag, hogyha machinist befejezi, azt hiszem, ő épít nekünk a könyvszkennerünket, akkor ez majd kikerül valószínűleg a T-bombára, egy nagyon érdekes cucc. Nagyon jó kis könyv lett, leszámítva a kommentárokat, hiszen a kommentárokat ugye 1986-ban írták, és ugye ott a szocialista rendszer, mint a cigányok felkarolója, és a nagy, és a jő, és a mindent helyrehozó hatalom. Szeretnék két dokumentumot, illetve dokumentumból szemezgetni, az egyik 1773-ban datálódott, a megtelepedett cigányokról írnak, ez egy Kiskun Halasi összeírás, kiegészítés. Ennek egyébként az apropója a TV2-ben a hétvégén leadott, és azóta a T-bombára már fölkerült interjú az apropója, nagyon szép mondat volt ez. Tehát ugye ott kijelentette Lakatos Attila, a Borsodi Vajda, hogy a cigány az nem földműves nép. Most szeretnék ennek ellent mondani. Mondjuk nem egy számottevő, akkor is szaporák voltak. A lényeg az, hogy itt 1773. május 28-án a legmagasabb királyi helytartó tanács kegyelmes parancsára a városban létező cigányok, illetve új parasztok állapotára, élelmezésére és ruházatára vonatkozólag a következő eredeti felmérés történt. Első, Bindis István feleséges, 12 esztendős fia, 2 esztendős leánykája, Kovács mesterember, és a munka ideje bejövén kézi munkájával él. 5 esztendőn katona volt. Öreg Piroska Ferenc, feleséges, 3 házas fia György, Ferenc és Péter, Györgynek felesége. Felesége, 4 gyermeke, 1 férfi, 3 leány. Ferencnek felesége, 1 lányka, vagyon 4 ökrök, 1 fejős, 1 meddő tehenek, szántanak, vetnek, árendás földet tartanak. Emellett Kovács mesterséges és hegedülést gyakorolnak, paraszti munkát másokat is követnek, és ez még egy 9 családon keresztül föl van sorolva, mindegyik szánt vet, elég sokan zenélnek, nagyon szépen föl van sorolva. Kicsit később 1856, Ács Gedeon följegyzései, ezt akár ma is írhatnánk, tehát sokan mondják, hogy a jelenlegi kormányzat milyen tudatosan igyekszik ugye a cigányokat a magyarok ellen hergelni, és hogy csak a kormányzat hibája, hogy mit művelnek a cigányok, és hogy mennyire a zsidók tehetnek arról, hogy a cigányok így eldurvultak, csak hasonlítsuk össze az 1856-os följegyzéseket a mai állapotokkal. Nekem úgy tetszett, mintha közöttök két különböző fajt vennék észre. Egyiknek vastag, fekete kondor haja, húsos orra, pittyet ajka fekete, barna színe, s a koponya alkotása négeres, a másik olajbarna, fekete, de vékonyabb és kevésbé kondor hajjal, vékonyabb horgas orral, finomabb ajakkal, és ezek inkább hasonlítanak az indiánokhoz. Különös azonban, hogy tudtommal legalább nincs közöttük hagyomány indiai eredetről, de magukat szeretik fáraó népének mondani. Testük hajlékony, könnyen mozgó és rugalmas. Rendesen restek ugyan, de ha veszély vagy egyéb rendkívüli ok ingerli őket, rendkívüli gyorsaságra is képesek. A megugratott cigányt lóháton is bajos utolérni, még síkon is, ott pedig, hol könnyebb menekülni, ritka ember mérkőzhetik gyors ügyességre a cigánnyal. Dacára rossz életmódjuknak egészségük erős. Hideget, s meleget inkább kiállanak, mint más fajok. Asszonyaik közt még igen ifjak sok feltűnően szép, de miképp gyorsan fejlenek, s 12 éves, sőt néha fiatalabb korúban is férjhez mehetők, úgy hamar is hervadnak, s 24 éven fölül rendesen igen rútak. Mellők iszonyú nagyságú, s lefittyenő. A férfiak közt láttam roppant erejűeket, s hatalmas birkozókat, és a gyermekek pár fillérét fél mérföldnyire is képesek versenyt futni a kocsikkal. Mi eredelt illet, a cigány nem igen válogat, s varjúként pusztítja a természetes halállal kimúlt állatok húsát is, és a tiszta, s tisztátalan állatok közt különbséget nem tesz, sőt, alig van állat, melyet meg nem enne. A malacocska azonban tán legkedvesebb falatja, s a sárkedvelő epicúri állatból rendesen láthatni néhány nagy reményű növendéket. Epikúri, Gyozi, epikúri. Epikúri? Kis görög műveltség. Én azt hittem, hogy az epicúr az a kisi picúr, ez egy régi. Ahol a kurta farkú malac epicúr, hát persze. Gyönyörű ez a magyar nyelv, hát ugye 153 éves fejlődés. Akkor még művelt emberek voltak. Hát akkor tudod, akkor még én is művelt voltam, csak ugye hat rám a korszellem. Hülye vámpír. Nem. Conor McLeod vagyok a McLeod klánból. Persze, és lenézem, minket nem érjük farkasem. Mindenkinek lehet valami problémája. Ugye nem születtem zsidónak. Hogy a baromfit se vetik meg, mindenki észrevehette, ha lakhelyéhez közel vágyolt cigányban, de ütötte föl sátorát. Közöttük a hízott lút között tagadhatatlan szimpátia létezik. Most jön a vicces rész. A magyar cigányok legnagyobb része a faluk végén lakik, igen szegényes házakban, kunyhokban, gyakrabban putrikban, zárója. A magyar paraszt tréfásan szokta kérdezni, mi végre teremtette Isten a cigányt, s a másik felel, a falu végre. Zárójel bezár. Az oláok között lakó vándorol és sátrait magával hordja. Ha valamely falu végén tábort ütnek, lovakat cserélni, kanalat, fateknőt, lakatokat árulni, vasedényeket kiigazítani szoktak. Nejeik pedig jóslanak a könnyen hívő népnek, még a purdék hintóra lesnek az országút mellett, s ha úri fogatot vesznek észre, mérföldnyire kísérik azt, hányva a cigánykereket mindaddig, míg a közéjük dobott pénz felszedésére gombolyakba nem hempelyednek. A vidékről ilyenkor minden vigyázott dacára is számtalan malac, liba, vetemény, sőt, eb és macska is tűnik el, sőt, hajdan, ha a hagyomány igaz, gyermekeket is loptak. Ezt ma is lopnak, teszem hozzá. Nagyon sok mindent változott. Csak még egy kicsit dolgoztam. Most én konkrétan elég közeli kapcsolatban vagyok egy lányjal, aki gyerekkorában a kis ágyból próbálta kilopni a cigányok a Soroksári úton. Csak az volt a szerencs, hogy az apja bejött. Kecskeméten, mint több más magyar városban is, a cigányok egy elkülönített városban laknak, melynek neve Cigányváros, mert saját cigánybírót választ, ki azonban alatta van a város főbírájának. Nem még szép, jó, hogy cigány csendőr nincs. Majd lesz. Illetve rendőr az lesz. Nem kell érettségi se. Foglalkozása a cigánynak nem sokféle. Lócsiszár, félig tolvaj, félig kupec. Eladó lovát mennyire földre dicséri, s az, ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes. Azt futtatásra ajánlja, s olyankor annak fülébe tüzes taplót tesz, vagy egyéb fortét használ. A vándorcsapatok erdőkben tanyáznak, fateknőket s kanalakat faragva. Faluk végén kovács műhelyeket ütnek föl. A rendes lakos cigány nem csak Vulkán fia, de egyszer s mind Apollójé is, és ő a helység zenésze, s köztük elég van, akit bátran lehet virtuózónak mondani. A Zsellér cigányt egykori földes uraink s a helységek előjárósága leginkább levélhordásra használták, egyéb közmunkára nem szorítván őket, annyival inkább, mert nem csak ők magok restek, de bohó tréfáikkal másokat is visszatartottak a dolgozástól. Cigány nem szeret földművessé lenni, s magyar példaszó nem kedveli, mint cigány a szántást. Tudós cigányt sohasem láttam, de atyámmal együtt tanult teológiát egy nagyreményű cigányi frú Debrecenbe, s tícséletesen végezvén a legfelsőbb kurzuszt is. Itt úgy van írva, hogy kurzus, jó? Cursus. felkúrtam. A cigányt a magyar igen gyávának tartja, de alig, ha nem, csalódik. Igaz, hogy a magyar egész csapat cigányt megfuttathat gyakran, mert a bandát lelkiismerete sok aprósággal vádolja, s nem örömest kerülne bíróság elé. Azonban igaz az is, hogy a cigány miután több csínyt tett, mint hogy szabadon járhatna becsületest kereszt színe alatt, belőle igen bátors vállalkozó zsivány válik. Ha katonává sorozzák be, a cigány gyűlölvén arab életet rendszerint megszökik, s miután párszor elveszőzték, kötélre jut. Be kell őket sorozni! Úgy veszem észre több jelből, hogy Borrow, bár úgy beszél, mintha látta volna magyarországi cigányokat, azokról csak német írók után tud valamit. Hogy oly nyomorultak lennének, mint Borrow állítja, soha nem tapasztaltam, sőt Debrecenben, Kecskeméten s egyebütt nem csak tisztességesen, de úriasan öltözött cigányokat is ismertem. Debrecenben a cigánybál tanulókoromban a legelegánsabb volt, s Boka Károllyal, Martinovicssal úgy bántak mindenütt, hogy hasonlóra példát Borrow Angliában és Spanyolországban nem tapasztalt soha. Ismertem földműves cigányt, kinek öltözete, háza, hútorai egészen olyanok voltak, mint a magyarokéi, s én magam láttam elég vándorló olá cigányt finom magyar mentében, ökölnyi ezüst gombokkal. Hogy Borrow Magyarországot nem ismertem, mutatja világosan az, hogy általános rendőrségi felügyeletről mesél, a paraszt reszkető alázatosságáról, stb. Itt ér véget még rengeteg ilyen nagyon tanulságos... Most tudtam meg, hogy ez a cigánykerék mi lehet akkor. Te nem tudtad, mi az a cigánykerék? Nem tudtam. Hát amit így hánynak. Tudod, azt tudom, hogy mi a cigánykerék, de hogy ez innen jöhetett, ja, hogy a kis hurdék így rohantak. Tehát ez például érdekes dolog. Nagyon jó egyébként a, ez a könyv már csak abból is a csendőrség, de az interneten is került néhány ilyen irat, itt még több van a csendőrségről, hogy milyen komoly problémát jelentett, és hogy külön hogy kellett szabályokat alkotni a cigányokkal. Tehát, kedves magyarok, megnyugtatlak benneteket, hogy nem a ti hibátok az, meg nem is a mostani kormányzaté, bár elég erősen saras, de nem a mi hibánk a kirekesztő, fajgyűlölő, rasszista emberek hibája az, hogy a cigánok ilyenekké lettek, ilyenek is voltak mindig. A rendőrség befejezte a Tetrekész Magyar Rendőrök Szakszervezete és a Jobbik Magyarországért Mozgalom együttműködési megállapodásával kapcsolatban indított vizsgálatot, amelyet Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter kezdeményezett. A TMRS egyes képviselőinek tevékenysége, politikai tartalmú közleményei, a politikai tevékenységet feltételező megállapodás aláírása, a szolgálati rend és fegyelem elleni megnyilatkozások, a rendőrség rendeltetésszerű működés veszélyezteti, és ezért törvénysértő áll az ORFK közleményében. A hivatásosok szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint az érdekképviseleti szervek szabadon működhetnek, tevékenységükkel azonban nem akadályozhatják a fegyveres szerv rendeltetésszerű működését, a parancsok és intézkedések végrehajtását. Például a szemkilövést, a tömegbe lovaglást és kardlapozást, persze. És tovább, és így tovább. Alapvetően mi is ezt csinálnánk. Tehát ez teljesen korrekt, csak ne velünk csinálják, mert addig nem jó. Kicsit komolyabbra fordítva, azért vicces, hogy a TMR ezt eddig sem nagyon kedvelték, hiszen Szima Judit ellen talán nem is volt olyan nap, hogy ne indítottak volna valamilyen eljárást, és ugye Posta Imre is az, akit föl szoktak hozni itt vétséggyanánt, ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy magyar embernek nem csak lehetősége, de kötelessége antiszemitának lenni. Hát mondjuk akárhonnan nézzük, ez valóban bizonyos értelemben politikai nyilatkozat. Most, hogy a magyar rendőrség mondjon ilyet, vagy nem mondjon, azon azért el lehet vitatkozni, hogy a magyar rendőrséget képviselő egyik szervezet oldalán ilyen mondatok elhangozzanak el, egyébként szerintem hangozzanak, tehát nincs ezzel baj, csak hát ugye a demokrácia szabálya szerint, mert sajnos egy demokráciában élünk, mármint hogy egy ilyen képviseleti demokráciának nevezett csodában, ez nem hangozhat el. Tehát az a baj, hogy sajnos igaza van az ORFK-nak, amikor azt mondja, hogy ezzel az egyességgel, ugye a Jobbik és a TMR ezt lepaktáltak, valós és legális, legitim indok adódik arra, hogy a TMR ezt ellehetetlenítsék, mint szakszervezetet. Tehát Szima Juditot valószínűleg ki fogják rúgni a rendőrségtől, és innentől kezdve szakszervezeti vezető sem lehet. Már bocsánat, én azon az állásponton vagyok, hogy ugye mivel a lelkiismeret és vallásszabadság, mint olyan, az én szerintem kiterjed arra is, hogy valaki a politikai véleményét nyilvánosságra hozhatja. Miért ne tehetné ezt szakszervezetként? Tehát magánemberként feltételezhetően megteheti. Itt az a lényeg, hogy alkotmányos szempontból, ez mondjuk az Alkotmánybíróság hatásköre, ezért szoktak 10-20 éveket is, de mondjuk legalább 5 éveket így elhúzni a vitákkal, hogy a magánvélemény, hogy melyik, tehát melyik törvény az, amelyik a másik fölé kerül, és az alkotmányból milyen erővel eredeztethetők ezek a törvények, és például a joga a szabad politikai vélemény nyilvánításhoz egy elég magas szintű jog. Azonban ugye a hivatásosok szolgálati viszonyáról szóló törvény meg kimondja és korlátozza, hogy bár magánemberként nyilvánvalóan lehet politikai véleménye, ezt hivatásos szerv állomány, tehát nem, rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként nem gyakorolhatja, azaz lehet mondjuk horogkeresztre tetoválva, de az, amikor rendőr, akkor nem látszódhat ki, nem mutathatja meg, és nem utalhat rá magyarul. Tehát nem ez mondhatja el az ő véleményét, ha MSZP-s, ha fideszes, és önmagában ez nem hülyeség. És egy TC mond, az valóban igaz, hogy amellett, hogy egyetértetett legmélyebb szintig és minden támogatásom a TMRSZ-é, de a törvény nem rájuk, tehát nem most született meg, hogy velük kigolyózzanak, már így volt, és okkal volt így, és valóban a törvény betűi szerint, ugye dura lex sed lex, kegyetlen a törvény, de törvény, valóban jogszerűnek tűnik, vagy igaz, tehát jogosnak tűnik az ORFK közleményében az, hogy veszélyeztetheti a rendőrség rendeltetésszerű működését. Mondom, amellett, hogy egyetértek ezzel, de jelenleg ez így áll. Tehát elmondhatja Szima Judit, hogy a véleményét, hogy a Jobbikot támogatja, de Szima Juditot a Jobbik, mint rendőrezredest, és mint a TMRS elnökét mutatja be. Ilyen szempontból viszont már nem lehetne politikai tevékenysége. A Szima Judit, más mint rendőrezredes. Alezredes. Akkor ales. Mindegy. Magas főtiszt. A lényegtelen ebből a szempontból, de a Szima Judit, mint rendőrtiszt, mondja azt egyenruhában, tányérsapival a fején, vagy nem tudom, hogy mik vannak most már rendszeresítve, azt mondja, hogy hát igenis, menjetek el a Morvai Krisztinára szavazni, azt olyat ne csináljon. Nem de a Szima Judit, az a baj, hogy nem mint egy szakszervezeti vezető, szerintem megteheti. Ha ismered a rendőrségi törvényt, a rendőr, ha nincs rajta egyenruha, szerintem. Akkor sem. Ha nincs rajta egyenruha, akkor is meg kell tartani. Hát például egy gárdista nálatok, tegyük föl, most nyilván hihetetlen a dolog, de tegyük föl, mondjuk MSZP-s lenne, vagy mondjuk az LMP-s pártolna, mondjuk önmagában remélem kirúgnátok, illetve megköveznétek, de mondjuk, nem tudom, a szolgálati szabályzatotok bent, vagy mondjuk fideszes, nem tudom ez mennyire, ő, ha magánemberként elkezd mondjuk keményen kampányolni a Jobbik ellen, ti úgy érzem, jogosan mondhatjátok neki azt, hogy összeegyeztethetetlen azzal az értékrenddel, amelyet képviselni kell. A rendőrség magasabb szinten áll ebből a szempontból, hiszen nagyon fontos feladat. Igen, ám, de várjál, a rendőrség nem képvisel értékrendet, ez egy nagyon fontos. Értéksemlegesnek kell lennie, különben megette a fene az egészet. A gárda az nem értéksemleges, de nem is fegyveres szervezet. A gárda, most akármennyire szép meg szeretjük, mondjuk ki, ez egy gittegylet. Hát az egy nagyon szépen fölállt, meg nagyon jó dolgokat csinálnak, de nincs neki súlya az állam életében. Egy nagyon szép kis szervezet. A rendőrség teljesen más történet, és itt valóban az történt, hogy egy rendőr alezredes, aki a rendőrségen belül egy nagyon komoly befolyásoló, mondhatni döntéshozó pozícióban van, bár ez természetesen nem a rendőrség életére vonatkozó döntés. A karzsarolási pozícióban nyilván nem erről van ez szó, csúnya, nem erről van szó. Nagy erőt képvisel. Nagy erőt képvisel, mondjuk a szakszervezet pont azért van kitalálva, hogy legyen egy legális zsarolás, hogyha nagyon szigorú akarok lenni. A szakszervezetnek az a dolga, hogy a munkavállalókat képviselje. Itt kezembe nyomta az előbb a NEO, a TMRS-nek a saját belső lapját, a Rendőr című újságocskát, 2009 per első száma. Itt a fő oldalon áll, hogy a BRFK-nak tiszthelyettesek 71%-a TMRS tag. Ez azt jelenti, hogy a budapesti rendőröknek a háromnegyede a Szima Judit szakszervezetéhez tartozik, és őt támogatja. Na most, mi? Nézzük csak, ez egy paktum. Van a Jobbik, van a TMRS. Kinek mi származik ebből? A Jobbiknak az származik, hogy ez a bátor rendőrtiszt, a Szima Judit melléjük áll, ez nagyon jó reklám a Jobbiknak, ez nagyon jó szavazókat fog neki hozni a rendőröktől és családjaitok, de itt több ezer szavazóról van szó Budapesten, ami dönthet alapvetően arról az 5%-ról, amit vagy elérnek, vagy nem, de lehetséges, hogy el fogják érni, és lehetséges, hogy pont ezért fogják elérni. Mit ér el ezzel szemben a TMRS? TMRS azt éri el, hogy, mint mondtam, egy legitim indokot fognak találni arra, hogy legalábbis felfüggesszék Szima Juditot. Legalábbis akadályozzák a szakszervezet működését. Az lehet, hogy 2-3 sok év múlva a bíróság ki fogja mondani, hogy kérem, ez belefér a véleménynyilvánítás szabadságába, de hát a gárdapernél is abban bíztuk, hogy a gárdát nincs legitim indok feloszlatni, aztán mégis lett. Jó, persze nem oszlott föl, de most... De nem is legitim, már most... Jó, mindegy, nem erről beszélek. Tehát a télmereszt nagyon-nagyon ki akarják golyózni, és megmondom, ki is fogják golyózni, hiszen gondoljuk ilyenek, hogy eljárás indítottak ezzel a szerencsétlen kitűnő rendőrtiszt ellen bújtogatásért, amiért azt mertem mondani, hogy bizonyos intézkedések, amiket a rendőri vezetők hoztak, antidemokratikusak és ellenkeznek a munkavállalóklás rendőrök érdekeivel. Olvasd el, nem olvastam végig a kiadványt, ez nem egy vastag 16 oldal, vagy 24, nem emlékszem pontosan. Tele van a ORFK, BRFK, illetve helyi rendőri szervezetek, kapitányságok ellen indított perekkel, megnyert perekkel, teszem hozzá. Benne vannak olyanok, például ugye a BRFK, ha jól tudom, pont az utolsó oldalon van, a BRFK vett 6 darab akkumulátort. Így van. 600 000 forintért, ami igazából abszolút, egy kicsit drága. Abszolút nem jó semmire, illetve de, hogy nem jó, jaktokra, meg ilyen csónakházakban, meg ilyenhol szokták használni őket, mert nagyon, az, nem hétköznapi nagyon kis akkumulátorokról van, szó. És a kérgőre vonta a TMRS, a beszerzést végző tisztet, vagy hát az intéző tisztet, és jött a válasz, hogy hát ezt igazából a szolgálati terepjáróba, amivel egyébként hát lejárnak a weekend házakba meg pecázni, mert miért ne a szolgálati autóval tegyük ezt, abba kellett az aksi telefont tölteni. Na most, én nem tudom, 2000 vagy 3000 forintért már lehet kapni olyan kis okosságot, szivartöltőbe, vagy szivargyújtóba bedugom, és föltölti azt telefont. Tehát, jó, hát ez csak egy példa erre. Egyébként érdekes ez az újság, most ki, hogy olvasgatja TC, ki egy cím megütötte a szemem, hogy sztrájk jogot a rendőröknek. Na, erről is szerintem egy fél órát tudnánk beszélgetni. Ez is egy olyan dolog, amit alapvetően tudnánk támogatni, de meg lehet érteni azokat, akik ellenzik, és erről egyébként nagyon hosszú vitákat lehetne nyitni. Nem egyszerű egyébként a rendőrök élete, hát ezt tudjuk, miénk se az. De valóban ők, ha már belenevelték őket, és mondom, ezzel sokat beszéltünk, talán nem személyesen ők a hibások, de belenevelték őket abba, hogy ők más WC-be szarnak. És bizony nagyon sokan közülük különlegesnek érezték magukat az utóbbi időn, és talán most is, akkor bizony el kell fogadniuk, hogy valóban rájuk más szabályok vonatkoznak, és tényleg őket a törvény más erővel és más kötelezettségekkel sújtja vagy segíti. Ez pedig bizony, szóval ez egy hivatása a szószoros értelmében, és mint ilyen, valóban egy sokkal felelősebb eljárás van maga után. Kiegészíteném a mondatodat, a hivatás tudattól a rendelkező rendőr élete nehéz, az összes többi szerintem nem. Igen. De hogyha vannak a TMR, az azért megnyugtató, mert ezeknek a nagy része valószínűleg valamilyen hivatás. Nagyon tele van a tökük egyébként a rendőröknek, azoknak, akik nem kapnak ugye pénzt, meg nem kellő hülyék ahhoz, hogy kérdés nélkül szolgálják ki ezt a rendszert, és örömmel tegyék ezt. A csendőr tisztparancsolat 8. pontja volt, ha jól emlékszem, hogy az van, hogy mögötted a törvény, előtted is az legyen. Valami hasonlót kéne bele de melyik komolyan törvény? Venni. Mert ezt a törvényt, ami most... Jó, hát ez még a hócsítőben van. Ez a törvény, ez azt mondja, hogy az a rendőr, amelyik föláll, és azt mondja, hogy kérem szépen, nem jól mennek a dolgok, hibás döntéseket hoztak a vezetők, nekünk ez nem jó, teszi ezt érdekvédelmi vezetőként, azt törvény szerint legitim módon meg lehet büntetni, el lehet távolítani, és el lehet taposni. És ezt tudta a szima, tehát nem van, utolsó oldal. Így van. Egyébként még egy dolog. Van egy nagyon jó idézet, igen, ezt fel is akartam olvasni, kettő is van, az egyik az Nehrutól, a indiai költőtől, aki egyébként rohadt nagy kommunista volt, de ez most mellékes. A legnagyobb kockázatot az rejti, ha túlságosan óvatosak vagyunk. Bocsánat, illetve ezt ki mondta? Nehru. Hát ő nem költő volt, ő államfő volt. Anyámat. Ja, Tagore volt, bocsánat. Költő. Bocsánat, Tagore volt, nem baj, indiai. Dale Carnegie-nek a megnyilvánulása. Nem 20. századi költőket nem tanulunk az asramban, tehát általában az az ember jut a legmesszebb, aki hajlandó merni és csinálni. Egy óvatos hajó soha nem jut messze a parttól. És ez nagyon szép, ez nagyon helyes. Csak, szóval nem óvatos hajót néha elsüllyesztik. Ezt nem szeretnénk. Viszont akkor szeretnék egy Tagorét is mondani, amely költemény szintén ide kapcsolódik. Miért szakadt el a hárfa húrja? Egy dalt játszottam rajta, mely erejét meghaladta, azért szakadt el a hárfa húrja. Miért adott ki az a mécses? Köpenyemmel takartam, hogy széltől óvjam, azért adott ki a mécses. Aki Tagorét nem ismeri, Rabindranath Tagorét, annak külön ajánlom, az egyik, tehát nagyon nagy, számomra nagyon nagy hatású vezető, lelki vezető. Van otthon egy könyvem, minden napra egy Tagore idézet. Tehát, de valami kommunista volt. Hát lényegtelen. Tehát nem óriási, volt ő annyira kommunista. Óriási nagy gondolkodó. Tagore nem, Néru volt kommunista. Tehát, hogyha, ha ő kommunista volt, akkor ő olyan kommunista volt, akinek minden gondolatát, sőt, legapróbb mozdulatát a jó szándék szűrt. Innentől nem számít, ha valaki kommunista. Még az se számít, ha nacionista lenne, csak azok között ilyen óriási ajánlott olvasmány egyébként G. Hajnóci Róza, Bengáli tűz című képkötet. Csak egyetlen gondolat még, amit TC is mondta, hogy a törvény, vagy amit például te mondtál, a törvény van, vagy nem mögötte, ugyanaz a helyzet itt a rendőrökkel, ami a bírói karral, ami a betegsége ennek a jogrendnek, hogy a törvény az egy olyan szent kinyilatkoztatás, amely a józan eszet felülírja. És azért itt szúrnám közbe, hogy a Szent Korona eszme, amiért mi úgymond küzdeni szoktunk, éppen most írtam egy levelet egy olvasónak, amiben összefoglaltam, és ezt egyébként majd ki fogom tenni a Lavrov jelleggel is, mert most elég elégedett voltam, én nagyon szépen összeszedtem saját gondolataimat a Szent Korona eszméről. Tehát a Szent Korona eszmé, mint alkotmány, arról nevezetes, hogy nem egy írott törvény. És mint nem írott törvény, egy azelőtt született még, azelőtt a kor előtt, amikor elkezdték leírogatni és betű szerint értelmezni anyagi szemmel a törvényeket. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ha ez van, akkor így kell reagálni. Tehát szolgálati szabályzat a Földön. Nem, a Szent Korona eszme az nem így működött, a Szent Korona alkotmány, hanem úgy működött, hogy az belülről a szívünkből jön, tudjuk, hogy mikor mit kell tenni, anélkül, hogy megkérdeznénk. Ezt aztán lehet értelmezgetni egy életen keresztül, mint alkotmánybíró, de az egyszerű buta föltúró paraszt is pontosan tudja, hogy a Szent Korona mit parancsol neki. Mert Istentől ered, tehát egyszerre egyszerű és egyszerre bonyolult. Na most, ha a Szent Korona alkotmány lenne, akkor nem lenne kérdés az, hogy Szima Juditnak a megnyilvánulásait hogyan kell értelmezni, miként kell értelmezni. Itt ez a buta, úgynevezett képviseleti demokráciában, a Magyar Köztársaság nevezetű szarrakásban, és ez a törvény ez azt mondja, hogy ez az ember, aki föláll őszintén, és elmondja, hogy mi a baj, mert tényleg ez a baj, hát ezt nem tagadjuk le, nehogy azt higgyük, hogy a fő-fő überbasszájban sok csillagosok, akik értesülnek ezekről a problémákról, azok azt mondják, hogy hülyeség, amit Szima Judit mond. Nem. Pontosan tudják, hogy ennek a nőnek igaza van. Valóban ez a bajuk a rendőröknek. Csak nem érdekli őket, mert nekik papírra le van írva, hogy kérem szépen, ezt nem szabad. Teljesen mindegy, hogy jog vagy igazság. Ugye a régen hangoztatott vád ugye a magyar igazságszolgáltatással szemben, hogy jogot szolgáltat és nem igazságot. Kérem, ez azért van, mert nem erkölcsi törvények alapján működik Magyarország. Eleve nem köztársaság lenne, hogyha nem így lenne. Ez a probléma itt, kérem szépen. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen emberek, mint ez a Szima Judit előkerülnek. Nagyon örülök annak is, hogy a Jobbik megtalálta őt. Az is egy hülyeség, hogy mi a Jobbikot, vagy én személy szerint a Jobbikot nem szeretem. Én a Jobbikban nem bízom, nem azért nem bízom, mert rossznak tartom, amit csinálnak, hanem azért, mert a struktúrájukat és a benne levő embereket látva azt mondom, hogy ez hosszú távon nem lesz sikeres. Ne legyen igazam. De jelenleg én ezt így látom. Ugyanakkor nagyon szeretném, hogy ha azt is tegyük hozzá, hogy a jelenlegi állapotában. A jelenlegi állapotában, így van. Az így életnek van. Az egyik tulajdonsága, hogy fejlődik. Persze, persze. Tehát ha valaki 5 év múlva Jobbik neten kormányerő lesz a 2014-es választáson, mert Vona Gábor lesz a miniszterelnök, és valaki idehozza nekem az én 2008 végén írt írományomat, hogy miért lufi a Jobbik, hát ezt nekem ne dörgölje az orrom alá, hanem olvassa el, és keresse meg, hogy amit abban leírtam, azokból a jelenségekből hány szűnt meg, és miért. Na tessék, most megint megtagadod az elveidet. Ez jön majd. Még egy mondatot szeretnék, csak ugye, hogy mennyire rászálltak a TMRS-re. Én nagyon remélem, hogy nem fogják kinyírni, és nem hagyják magukat. Nem tudják, túl erősek ahhoz. Csak úgy sokan, nem lehet. Sokan vannak, mindegy, reméljük a legjobbakat. Nem, hogy az egyébként sokan vannak, de nem elég. Egyébként, hogyha helyteleníti az ORFK ezt a paktumot, jó, hát nagyszerű, fölbontjuk az együttműködést, most mi van akkor, úgyis rájuk fog. Tehát mindegy, sok minden történhet. Csak annyi, hogy idén nem támogatja az ORFK TMRS tagok gyermekeinek üdültetését. Pöty. Nota bene. No, bene. Na, hát akkor térjünk át a kurvákra. Nincsen adás Vérgeny és Ondó nélkül. Mintegy 48 millió forintot nyert pályázaton a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete. A Társadalmi Megújulás operatív program keretei között képzéseket tartanak az emberkereskedelem és a külföldi munkavégzés veszélyeiről, valamint a prostituáltakat érintő jogi szabályozásról. Földi Ágnes, az egyesület elnöke elmondta, jelenleg Magyarországon mintegy 20 ezer prostituált tevékenykedik, s helyzetük továbbra is rendezetlen, mivel az önkormányzatok még mindig nem jelölték ki a türelmi zónákat. A helyzet rendezetlensége miatt a hazai szexmunkások mind gyakrabban kényszerülnek külföldre. Borai Ákos jogi szakértő kiemelte, hogy a jogi hiányosságok miatt a prostituáltak és az emberkereskedelem között komoly az összefüggés. Az egyesület célja, hogy a támogatás révén bővítse és fejlessze tevékenységét. Megerősíti például a jogsegélyszolgálatot és érdekvédelemmel összefüggő tanácsadást folytat. A TÁMOK pályázat címe: szervezetfejlesztés egy speciális okok miatt hátrányos helyzetű társadalmi csoport védelmében. Ezt is megértük, hogy a kurvák az egy társadalmi csoport. A társadalomnak egy része, úgymond, tehát nem kurvák vagy valami. Kérem szépen, mi ez? 48 millió forintot. Tisztában vagyunk vele, hogy ez mennyi pénz. Jó, hát így a milliárdokkal, amik röpködnek például a Hajdúbét ügybe, ahhoz képest nem sok. De 48 millió forint. És ezt az állam adja nekik, mert szegény kurvák, akik így kurvának álltak, és most sírnak, hogy megbasszák őket, szó szerint, kurva szegények, tehát hülye, mint a főd, elmegy kurválkodni, aztán sír a szája, hogy ha olaszba kötöttem ki, ha hogy lehet ez. Félreértés ne essék, hogy nem azért ment olaszba, mert ott mondjuk egy szakszére el lehet kérni mondjuk 50 eurót, itt meg csak két rugót, nem azért, hanem azért, mert szegény oda kényszerült, mert itt nincs türelmi zóna, nincs a túlót, az összes bekötőutat tessék végignézni, hogy csak azt nem említsem. Egyrészt, másrészt én úgy tudom, hogy a kurváknak évezredek óta van érdekvédelmi szervezete, stricinek hívják. Pontosan azért van, hogy meg legyen védve az a hülye kurva, ugyanakkor meg is legyen verve, hogyha nem kurválkodik megfelelően. Ami egy nagyon helyes dolog, elvégre az egy kurva. Ajánlom mindenki figyelmébe az angol nyelvben ismerős bitch slap kifejezést, ami nem véletlenül létezik. Nálunk ugye magyar megfelelője nincsen, ez a kurva pofon, hogyha így... A bitch az eredetileg nem kurva egy jelenset. Kurvás viselkedésű cukát, igen, de a bitch slap az kifejezetten egy lealacsonyító pofon, tehát hülye kurva, plass. Erről szól a bitch slap. Na hát kérem szépen, egy bitch slap kéne ezeknek, tehát ha olyan hülye, hogy elmegy kurvának, majd nem érti, hogy őt miért akarják kivinni olaszba, ezek a szimpatikus emberek, majd pedig ott ugye ő el van emberkereskedve, hát rohadtul sajnálom. Ez van. És erre mit pénz? Nem tudom. Szóval nekem a kurvák az a furcsa érzésem van, hogy ők legalább megmondják. Mert hogy ma már azért eljutottunk abba a kultúrkörbe, hogy azért a nők többsége ugye nem vallja be, de nagyon sokan, hát ugye nyilván nem az összes, sőt, a kisebbség, de ma már ebben a kultúrkörben sajnos, ugye ez lett az... Egyébként tipikusan magyar dolog ez is, hogy nem jelölték ki ennyi idő után a türelmi zónákat. Tehát ez a látszatintézkedés, jó, akkor legyenek, átvertük, és azóta nincsenek, egyébként tényleg szégyen. Na már most az a helyzet, hogy van egy olyan mondás, hogy a világ összes nője a szexuális szolgáltatásáért pénzt kap. Csak a szolgáltatás és a pénz átadás közötti időtartam hossza vagy rövidsége dönti el, hogy az illető hölgy kurva-e vagy sem. Illetve a fizetés néha természetben kapja. Schopenhauertől származik, csak kicsit egyenesebben mondta meg. Elnézést, és olyan sem, mint ha volt. Igen. Csak hozzáteszem. Muszáj. Ma mentünk le vidékre, Pest megyé. Gárd leérdekezettem azt, hogy mit csinálnak egész nap a Jobbik pénzén. Micsoda? Kurváztok. Kinek a pénzén? Miért nem ad a Jobbik? Nem, megvegyek pénzén. Nem, az MSZP-től kapjuk a pénzt, ezt megmondta mindenki. Sőt, egy régi kedves ismerősöm megmondta, hogy a Szadesztől kapjuk a pénzt. Bár kapnánk már komolyan. Na, nem erről szóval van szó. Nincs pénzed. Nagyon politikológiai felkészült emberről. Mentünk úgy mi délfelé, azt hiszem az ötös úton, és úgy azért elég jól tele van. Jó csajok voltak? Nem. Tehát 90%-ban hiperpigmentált magyarok voltak. Úgy néz ki, mint amin átment 6 víziló mindenféle értelemben. Nem, ő maga a víziló. Ja. Vagy megette a vízilóvat. Mi? Jó, hát végül is lefe... Na mindegy, a lényeg az, hogy... Ő is lefeküdt vele, na, mondjuk így. És az M0-ás felhajtó környékén állt egy elég dekoratív hölgyemény, de szerintem nem volt több 16-nál. Király. Bassza meg! Minden keresztény erkölcsiségemmel fel vagyok háborodva. Látom rajta. A forgalmat irányította? Nem. Tehát most elirányítottak. Csak megkapott egy ruhát, onnan tudod, tehát mászt is elvett. Ilyenkor azok a rendőrök, akik mondjuk nem ilyen Jeanette-szindrómásak, tehát ők nem járhatnak el ilyen ügyben, hogy kiskorú nem elég veszélyes. Eljárnak, Péter. Úgy hívják, hogy R-kedvezmény. Amikor ingyen. Igen. Eljárnak. Egyébként eljárnak hozzá. Ezt nem kéne sajnál. Mondani. A rendőri eljárás. Ne sajnáld. Minden szombat este. De egyébként nem kéne mondanom. De én egyszer kiszámoltam. Én nem vagyok én sajnista. Szeretem a nőket is. Na, de most egyszerűen kívül egyébként... A nő meg a mókus két nagyon aranyos állat. Na, de nem egyébként most csak viccelünk, vegyük poénra. Meg úgyis a férfiak hallgatják, mert a nők nem értek a politikához sem. Kiszámoltam, hogy mennyi, tehát mikor jó befektetés barátnő. Tehát ez régen volt. Ugye az a lényeg, hogy ugye egymás mellé írtam. Én megjegyzem, hogy nem voltam kurvánál, mert alapvetően, tehát... Elviszem őket vacsorázni, szóval mondjuk olcsóbban kijönnék szerintem mindegy, de nem, még ilyenek nem volt szerencsém, de azért az árakat ismerősökön keresztül tudom, és rendesen leírtam, megmondanám, hát most nem érdekel. Miért a utca? Tehát mondjuk én rendesen utcait vettem, tehát nem az ilyen bordélyosokat, azok ugye drágábbak. Rendesen fölírtam, hogy mi mennyi, és mellé, hogy egy barátnővel igény szint szerint mondjuk mennyi egy hónapra, egy hétre mennyi dolog jöjjön össze leosztva. Kiszámoltam, hogy egy barátnő mennyi átlag, és úgy elosztottam. Tehát ezt számoljátok ki otthon, kedves férfiak, hogyha nincsen érzelmi faktor a kapcsolatotokban, ami hát ugye szörnyű lenne, de hogyha 3000 forintnál többre jön ki egy szaxi, és 5000-nél többre egy rugás, akkor menjetek inkább kurvához, mert gazdasági szempontból nem éri meg. Nem értek egyet veled, egyébként Szodi megírta a blogjával, hogy úgy kell a nőt elvinni, hogy ő fizessen mindent. Több, mint a felét, igen, mert mammon imádó az, aki a szexiát. Jó, de egyébként csak vicceltem. Na. Utolsó hírünkkel egy kicsit ráhúzzunk a műsoridőre, de azt hiszem ez egy elég fontos hír, úgyhogy most legalább egy 20 perc extrát fogtok kapni a Bombagyár Rádióból, nem baj, bírjátok ki. Orbán Viktor a Heti Válasz csütörtöki számában megjelent interjúban arról beszélt, hogy a kormányváltás utáni vizsgálataik a titkosszolgálatok szerepére is kiterjednek majd. A Jobbikra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a Fidesz elnöke többek között azt hangsúlyozta, az európai politika történetben van példa arra, hogy a baloldal az ellenfél gyengítése érdekében hozott létre szélső jobboldali szervezeteket. A kormányváltás utáni vizsgálataink ezért nem csak a gazdasági visszaélésekre, hanem a titkosszolgálatok szerepére és az ilyesfajta politikai szélhámoskodásokra is kiterjednek majd, jelentette ki. Azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik elnöke kijelentette, ők mindenképpen ellenzékben lesznek, Orbán Viktor úgy reagált, a Fidesz kormányzásra készül, tehát a Jobbik az ellenfelük. Illetve nem is jól mondja, mert az Orbán Viktornak a Jobbik szerintem ellensége, csak finomkodik, mert az a szokása. Én meg azt szeretném mondani, hogy ezzel a Fidesz programmal semmi probléma nincsen, mert szerintem, ha a Jobbik kerülne kormánytényezőként, ugyanúgy fölülvizsgálnák ezeket a titkos szolgálati működéseket, illetve kérdéseket tennének föl valószínűleg. Én legalábbis biztos, így facetú-facet szeretném. Először elkérném Orbán Viktortól a nekem járó két pofont, utána persze beszélgetnénk. Utána visszaadnád? Nem vagyok én olyan, nem. Nem vagyok úgy hát az akkor a vitya, hát most tehát azért én megkérdezném, hogy 2006. október 23-án, és most nem, leszarom én azt, hogy az elmúlt 10-20 van akárhány évben mit csinált, mert biztos, hogy egy nagy ember, meg nagyon tiszteletre méltó, meg akár... De 2006. október 23-án, amikor oda fölment, és a birkanyájának elmondta a... sértődjön meg, aki akar, elmondta az ő kis beszédjét, és amikor tájékoztatták róla, hogy ugye tőle 200 méterre lövik ki a szemeket, meg verik a magyart, akkor ő ezt miért nem kommunikálta már tovább? Vagy egyáltalán miért nem ment oda bármit csinálni a rendőrökkel? Ami basszak fel, nem igazából még ez sem. Nem, az, hogy ütötték az embereket, az neki nem, tehát most az egy dolog volt. Tehát az volt az undorító, és nem politikailag, mert érthető, emberileg, hogy a saját tömegét, aki ő vitt ki. Tehát nem minket, mert az egy dolog. Minket üssenek, végig is arra tenyésztettek ott bennünket. Őket. A saját tömegét rendesen ott hagyta. És pedig, kedves ha valakinek Fidesz szavazók, volt, akik ott voltatok, nehogy Isten kaptatok némi könygázt, az még úgy, nehogy Isten kaptatok viperával, tonfával, lópatkóval, kardlappal, és még hisztek ennek a akárkinek, mert kedves gyárlakók. De ez néhány száz ember, aki ott kapott, a 3 millió szavazójukból. Nekem azt tetszett, mesélte valaki, hogy rohantam a Fidesz tömeg felé, a Deák térről, és kiabáltak, hogy menjenek, mert jönnek a rendőrök, mint az állatok, és ütnek mindenkit. És ott neki állt ugatni egy ilyen fideszes tatter, hogy provokátorok, nem szabad hinni neki, takarodjatok innen, bum, fejbe lőtték egy könygázgránáttal, meg is feküdt egy. Utána már futottak a fideszesek, tehát nem jó, volt ez. Nekem van egy ismerősöm, nagyon nemzeti, meg nagyon sőt, ő már a szélső jobba csapát, nagyon rendes, nagyon jó ember. De ezt nem kellett hozzátennem, ugye ebből már világos. Most a Fideszre fog szavazni. Van ilyen. Meglepődtem egy kicsit, mert ő alapvetően nem. Jobbikra nem, mert neki ő személyesen ő volt benn, meg így helyi szervezés, ő nem. Valamiért, de azért ezen meglepődtem. Hát, hogy nem megy el, vagy érvénytelen, vagy akár behúzza kínjával a Jobbikhoz, és nem. És megkérdeztem, hogy hát de miért? Hát azt mondta, hogy ő erősíteni akarja, amennyire lehet a jobb oldal, tehát ő MSZP ellen szavaz. Meg hát az 4 év alatt azért a Fidesz valamit fölépített. Mondjuk ez tényszerű, tehát valamit csináltak, ez igaz. Tehát mondd neki, hogy voltak azért próbálkozások, most nem erről van szó. De én azt mondtam neki, azért vártam, hogy mivel már a Bombagyár Rádió során többször foglalkoztunk, hogy lehetséges, hogy veszélyesebb lesz azért a Fidesz kormányzás, pusztán abból kifolyólag, hogy az MSZP az, aminek mutatja magát szar. A Fidesz viszont egy olyan szar, amelyik beöltözött valami nagyon vonzó vacsora a képébe, és ezt, hogyha mi elfogyasztjuk, akkor az megfekszi a gyomrunk. Nevezetesen neki most... igazán veszélyesek vagyunk mi, mondjuk, mint szamizdat média, nem mint a Bombagyár, hanem mint ez a vonal, akár a Magyar Jelen, Szent Konrádió, Hunhír, meg aki van. sokkal veszélyesebb, mint az MSZP-nek, aki ellenpontként tudott ránk hivatkozni, stb. Stb. Igazából voltak kellemetlenkedések, de úgy konkrétan, hogy tőlük jött volna, mert szóval nem, tehát ha tönkre akartak volna tenni, tönkre tettek volna, esetleg próbálkozások voltak. Nem tartom viszont lehetetlennek, hogy a Fidesz idejében még keményebb sorsunk lesz, és sokkal durvábban fognak ránk támadni, tehát nem fellélegzünk, maguk rendőrök is nem fellélegzünk, és nyugodtan fogjuk, hogy na hát most már talán legalább a bíró nem fog olyan ére ítélni, amit nem követtünk el, hanem lehet, hogy sokkal keményebb időszak jön, és ezt egyébként megértette, és osztja is. De hát ezt már meg fogjuk tapasztalni, hogy jön a Fidesz. Örökké menni fog ez az MSZP-Fidesz harc. Például a Fokádék van egy kedves ismerősöm, aki most jogi egyetemen harmadik évben jár. Kérem szépen, a jogi egyetem csurig van kis kommunistákkal. Fideszes nagyítóval nem találsz, kicsit jobboldalibat meg pláne nem találsz, talán ő az egyetlen. Egyszerűen örülnek, de komolyan föláll a faszuk, hogy hallgathatják az MSZP-s faszkalapot, aki ott lentről magyarázza, hogy betiltani a szélsőséges szervezeteket, főleg a Magyar Gárdát, és az Úristen, meg a Jézusom, és itt a nácik menetelnek, és ez van, és ezek lesznek a bírók 10 év múlva. Hát főiskolát tanítanak. Tudjuk. A másik, volt egy ilyen meglátásunk nekünk még januárban, ha valaki emlékszik ennyire régi dolgokra, hogy a Fidesz a Jobbiknak neki fog menni, és elcsapja, mint tank a libaszart. A második része még nem vált valóra, mert a tank még nem ért oda. De az, hogy először ugye Kövér László adta ki a jelszót, majd most maga Orbán Viktor. Na most Orbán Viktor akkor szólal meg, ha valamit kurva komolyan gondol a Fidesz. De akkor már nagyon-nagyon-nagyon komolyan gondolják. Orbán Viktor nem szokott csak úgy megszólalni. Kérem szépen, ez nem egy hadüzenet, ez egy általános támadási parancs. A hadüzenet az már megtörtént a Kövér László idejében, amikor ő kezdte elmondani, hogy titkosszolgált hozta létre a Jobbikot. Most ez teljesen mindegy, hogy mi a mese, mert tudjuk, hogy nem a titkosszolgált hozta létre, de a mese az ez. Megmondtuk azt is pontosan, hogy mi az oka, hogy a Fidesz nem akar szövetséges látni a Jobbikban. Nem az egy a tábor, egy a zászló elve, mert azt jó pár helyen megszekték, amikor helyi önkormányzatokba pozícióhoz engedték a jobbikosokat, ilyen-olyan bizottságokba, mindenféle visszalépésekért cserébe. Ilyen háttér alakuk mindig lesznek, ne legyünk eltévedve. Tehát az, amit még a harmadik útnak az idején vizionáltak, hogy na majd a harmadik út lesz a koalíciós partner, az is csak egy álom volt, de most arra teljesen szertefoszlott. A Fidesz minden apparátusával, minden erejével a Jobbikot el fogja tiporni. És ez így lesz akkor is, hogy a Fidesz kormány lesz. A Jobbik olyan ösztüzet fog kapni jobb és baloldalról egyaránt, amit nem fog túlélni. Na most én hadd szálljak ezzel szemben. És bár, azért csak egy közbevetés, amit talán kapcsolni fog a te észrevételhez. Annyi, hogy ennek nem az az oka, félreértésenség, mert a Jobbik a... amellett, hogy hozzánk ő áll legközelebb, de hogy mert minden igaz tudója, és a büdös zsidók összefognak ellene, és nem erről van szó. A Jobbik ilyen helyzetbe hozta magát. És ez egyébként egy személynek köszönhető nagy részt, aki kihúzogatta a gyufát mindenhol, nem jó helyre pozícionálta magát, és ez a legnagyobb katasztrófája. Nem az, hogy mondjuk nincsenek szakemberei, mert most már lesznek. Nem az, hogy nem volt ereje, mert most már lesz. A legnagyobb katasztrófája az lesz, hogy nem volt képes bepozícionálni magát, mert azzal telfog, hogy minden tévészékházat lerombol, holott közben pedig valamelyikbe csak be kéne sunyogni, és elkezdeni irányítani az adást. Még annyit hozzátennék, hogy vannak furcsa dolgok most az EP választás környékén. Rám pirított az egyik kedves olvasónk, aki egyébként jobbikos tisztségviselő, hogy mondjak már konkrétumot. Nem mondok konkrétumot a választás előtt, utána nagyon pontosan lesz egy cikk kerül a Bombagyáron, hogy pontosan milyen sunnyogások mennek jelen pillanatban az EP választás környékén, amiben a Jobbik, és ugye innentől a személy nevét is ki lehet találni, vastagon érintett. Nagyon csúnya dolgok, meg fogtok lepődni, azon is meg fogtok lepődni, mi kijön az egyikből. Persze, aki csak a Kuruc infót olvassa, az erről nem fog tudni. És azért nem most, egyébként az is érdekes, hogy minket miért támadjuk, nem támadunk senkit, csak elmondunk dolgokat. Én, nekem ez a véleményem. Igen, bennünk azért rossz indulatot nem nagyon lehet találni. Pont azért kritizáljuk, mert az MSZP-t soha nem fogjuk azért úgy különben kritizálni, mert le vannak szarva. Azt kritizáljuk, akiből tudjuk, hogy többet lehetne, hogy kellene, hogy ez aki az lehetne. Lenne. Igen. És azért nem, és most éppént EP alatt, itt a rádióban beszélünk róla, itt elhangzik sok dolog, de azért kint az oldalon annyira nem kritizálj. Jó, nem fognak kikerülni Jobbik propagandacikkek, hogy semmilyen propagandacik nem fog kikerülni, de ha valakinek az a véleménye, akkor dicsérni fogja a kampányfilmet, megragadtam, hogy megdicsérhessem, de arról már mértem, hogy a pécsi kampányfilmek sírva röhögősen szar. Tehát bántani nem fogjuk őket visszahúzni, de ne legyünk már eltévedve, hát kell őket kritizálni, mert nehogy eltunyuljanak, ezeknek a gyerekeknek többet kell tenniük, mint egy fideszesnek vagy egy MSZP-snek. Így van, és nem a bunkó prolikra kéne támaszkodni. Tehát amikor a Kuruc Info a zászlós hajó, az a pártsegbe van lőve. Mert nem az a fő csapás irány, azzal nem lehet semmit nyerni. Nagyon remélem, hogy nem az a többség, hanem az itt oldalon, akik azt olvassák. Oké, hogy most van 100 000 olvasójuk, és hogy lesz ez 2 év múlva? Az én meglátásom egyébként az ezzel kapcsolatban, hogy a Jobbikot nem kizárólag azért basztatja a Fidesz, amit Emőke csinált a 9-kerben, hanem azért is, mert egy, hogy mondják szépen, reális fenyegetést jelent a Fidesz számára, komoly ellenfelet, olyan erőt, amelyik több szavazót tud tőle elvonni, mint amennyit ő szeretne engedni. Ők a kutya, amelyik megugatja az elefántot? Nem feltétlenül. Az utóbbi meg is haraphatja az elefántot. Próbáltam elefántot megharapni? Nem tudom. Lehet, hogy most akarják még elhallgattatni, amíg meg nem nő. Ez egy jó ér, de egyébként van szerintem reális társadalmi támogatottság a Jobbik mögött, és azért... Persze, mindaddig, amíg ezt engedik. Hát gondolj bele, Fidesz elkezdene cigánya, és most tudom, hogy milyen hihetetlenül hangzik, de miért ne tehetné meg, nem fogja? De most, tehát azért arról már írtunk, elkezdtek óvatosan. Tehát voltak, ugye az Orbán, hát egyébként politikai szakember, ez a cigánybűnözés, négy cigánybűnözők vannak, az ilyen ügyes mondatokkal ő, ha ezt elkezdeni a Fidesz kommunikálni, húzna azért ki a Jobbik alól ilyen lapokat. Tehát ők nem azon vannak, hogy ezeket a szavazókat visszaszerezzék, ahogy elnézem, hanem valóban a Jobbikkal való szembeérkezés megszüntetése. Tehát még az esélyt sem adják meg annak, hogy esetleg valamilyen húzással a Jobbik zsarolási pozícióba kerüljön. A másik oldal, az úgynevezett bal, meg a ballib, meg az összes több ilyen bakancsos, az elvaszott hetsz kampányaival, az viszont egyértelműen a Jobbik majmára. Akire vizet kell hajtani, mert nem ugrik bele. Ki a Jobbik majma? Jó, köszönöm. Jobbik valamát. Nagyszerű, de nem vagy legalább, hogy voltok ott röhögni, de nem röhögtél, csak így nagyon kacagtál. De kire gondoltál a Jobbik majma alatt? Én tudom, hogy kirajzolódott egy arc. Egy penge száj. Na. A következő hírünkben a szombathelyi majomról lesz szó. Azért torkollak le, mert igazából már 4 blokkos az adás. Ez már a 4. blokk, amiben beszélünk. De azért csak mondja, tehát a Jobbik majmára... Eddig is 4 blokk volt egyébként. Nem. Megsúgom neked. Bocsánat, 5 blokk. 5 blokk lesz. 4 zeneszünet, 5 blokk. Miért most megint meg fogod állítani, és még 1 blokk lesz? Már benne vagyunk. Nem. Én csak 3 zeneszünet volt. Igen, és már közben volt egy 4. zeneszünet is. Mikor? Az előbb csak nem tartottuk meg, de én a zenét bevártam, mire a hallgatók hallgatják, ugyanis egy kicsit hosszú lett az a ráhúzás, amit ígértem. Minek, nem baj, akkor te, jó, majd hozom neki. Én vágom úgyis az adást. Na, kedves hallgatóink, itt vita van, hogy mit csinálunk. Na, mit, jó, hát tehát, akkor én most nem fogom. Tehát a Jobbik majmára vizet. Igen, forró vizet a kopaszra, úgyis mondom. Egyébként csak az a helyzet, hogy miért veszélyes a Jobbik a Fideszre, és miért akarja a Fidesz a Jobbikot kicsinálni. Bennem van egy ilyen elképzelés is, hogy talán azért, mert az amfetamin nevű ló a fideszes önkormányzat képviseletében fut a nemzeti vágtán, és a Jobbik esetleg mondjuk úgy, hogy piac fenyegető pozícióba kezd kerülni, és jaj. Mondjuk a kokain nevű lóval. Igen. Szomszédságban. Igen. Mondjuk a budaházi hajtaná ilyen betyáruhában, de mind érdekes. Kenderkötéllel. Hogy hívják a budaházi lóvait? Na mindegy. Tártos, ráró, csillag. Szombathelyi majomról. Blogin biztos fáradt, úgyhogy olvasom én. Ez egy kommentárt sem fűzünk, csak elolvasom, mert annyira vicces. Egy túlbuzgó városi alkalmazott Szombathelyen szoborraktárba vitette Puskin szobrát, mert az orosz íróról és költőről úgy gondolta, hogy kommunista volt, ezért szobrának nincs helye közterületen. A festékszóróval megrongált kő mászobrot 2 évvel ezelőtt egy restaurátor műhelyében felújították. Így Puskin most Lenin és egy letört fejű pelikán társaságában várja, hogy rehabilitálják. Igen, egy túlbuzgó antikommunista. Hozzáteszem, ilyen Pesten is volt a Gusev utca. Nem tudom, emlékszik-e rá valaki, a rendszergengszter, mit tudom én, milyen váltás előtt volt egy ilyen. Gusev százados a 48-as forradalom idején az egész alakulatával átállt a magyarokhoz, de úgy döntöttek, hogy hát ezen orosz ostát akkor nem jár neki mégse az utca. A másik tartalék hírünk pedig egy nagyon kedves hír, és azért ne feledkezzünk meg, hogy nemzetünk nagyjai azok ilyeneket csináltak. Felavatták a magyar mérnökök és építők tiszteletére állított emlékművet kedden Görögországban, a korintoszi csatorna Lutraki oldalán. A most feladatott emlékművön három nyelven, görögül, magyarul és angolul olvasható, hálás emlékezet Magyarország szülöttjeire, Tűr István és Gerster Béla tervei alapján és irányítása alatt készült el a Korinthoszi csatorna, a 19. század egyik mérnöki remekműve. E sikeres vállalkozás örök emléket állít a magyar-görög kapcsolatoknak, és példát mutat az eljövendő nemzedékeknek. Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel adózunk mindannyiunknak, akik részt vettek az építési munkálatokban 1881 és 1893 között. Nem tudom, hányan tudták közületek, hogy a Korinthoszi csatornát magyarok építették, te tudtad, mert a zseniális vagy? Nem, mert én voltam ott, és már volt korábban is egy emléktábla, csak angolul. Volt, és még mindig ott támasztották a lapátot. Hát nem azért építettem, mert akkor ez tovább tartott. De ezt ki az épít hasonlókat, most csak az kátyúak hívják. Milyen jól jönnének ezek az emberek? 1200 tonna lőpor, 450 tonna dinamit. És gondolj bele, a hatalmas csatornába mennyi cigány bele lehetne lőni. Na mindegy. És csak zárójelben akarják a dohányzásos törvényt szigorítani, és akkor majd nem lehet az aluljárókban, meg a megállókban, buszmegállókban sem dohányozni. Meg a kicsmit nagyon nem. Helyes. A kicsmit azt nem. Azzal nem értek. Nagyon dohányzás ellenes vagyok. Azzal nem értek egyet, hogy a kocsmákban ne lehessen. Nem utálom. Bocsánat, de a kocsmákban se dohány, se alkohol ne legyen. De igen. körülbelül igen. Tehát csak fű. Valóban az hozzá tartozik. Szex se legyen. De egy a bordélyházába tiltsuk meg a szexet. Így van, azt is meg kell. Minden ilyen erkölcstelen dolgot meg kell tiltani, és le is kell rombolni a kocsmákat egyébként, mert ellentétesek a keresztény nemzeti erkölcsel. Ez nem igaz. Az összes kocsma tele van nemzetiekkel. Na hát. És erre büszkék is vagyunk. Tehát így ez, igen. Igen, érdekes dolog ez. Mondom én, aki... Ez is egy külön adás lenne erről beszélni, hogy ez mit jelent ez a kultúránk részében. Jó-e? Nem iszom alkoholt. Mióta? Mit csinálsz te? Január 16 óta nem iszom alkoholt. Mert mi történt? Az a durva egyébként. Meghalt a kocsmáros? Vagy? Nem. Összeiszt a hányságban. Azóta van válság. Nem, elfogyott a pia. Nem, az utolsó pohár. Van egy... Belesett egy hajszál, azóta undorod. Egyszer lehet, hogy elmesél. Egyszer olyan adást csinálunk, amivel nem híreket elemezünk, hanem ilyen fontos dolgokról beszélünk, hogy lehet-e kocsmázni nemzeti embernek. Kíváncsi vagyok, mit kezdene veled, te kis szar, hogy te nem csinálsz semmit az életedben. Valószínűleg az első két hátradőlés, a zsíros hajcsimbók mozgatása, meg ilyen mondata után rúgnám úgy szájba, amit azt hiszem egy hétig elemezgetne. De azért, mert te egy kis senki vagy. Megkérdezem, hogy de Csernus, te tényleg azért viselkedsz így, mert nincs nőd? Tehát most komolyan azért kivetíted rám a problémáidat? Várjál, Csernus, Geszti, kivetlen. Összekötjük, és egy golyóval öljük őket Dunába? Meg a Popper Péter. Ja, hát az külön állat neki. Voltatok-e egyébként, próbáltatok-e már felnőtt életetek során legalább egyszer pszichológushoz menni? Én megtettem. Na nem úgy, hogy bementem pénzért, mert annyira hülye nem vagyok. Kitévedtem a szigetre, nem most, 2000 körül, és ott volt egy ilyen sátor, hogy gyere be megbeszélni a problémákat, mert itt ilyen pszichológia. Most bementem, ültben két-három ilyen unott csaj, azt hittem, hogy ők is paciensek, nem ők voltak a pszichológusok, valami nem tudom milyen egyetemről szalajtották őket, mert ők már két hetet hallgattak, és már nagyon zseniálisak. És gondolom, hogy be voltak trenírozva arra, hogy jön majd a hülye férészek pánk, hogy nem szopott le a csaj, jó, akkor nesze, itt van tabletta, vedd be. De körülbelül ilyen szintű kezeléseket. Na most így bementünk, haverommal leültünk, és elmondtuk, hogy nekünk az a problémánk, hogy antiszociálisak vagyunk. És így csajok így néztek, de nem ilyen csodálkozom, odafordította a fejét, ilyen merev tekintettel, ez ilyen szigeten jellemző egyébként elég sokakra. Jó, és... hát nagyon gyakran vannak ilyen gondolataink, hogy embereket öljünk. Igen, de nem ölsz. Még nem, de közel vagyok hozzá itt. Aha. Jó. És így például most meg akarlak, ma haverom mondja, például most meg akarlak ölni téged. Aha. Jó. És kicsi szőrös állatokat szoktam kínozni, mondjuk. Azt ne csináld. De ez mit jelent? Ezt miért csinálom? Ezt nem tudom. Egyébként nem akarok senkit megbántani, mert én is ismerek üdítő kivétel, de ismerjük el, a pszichológusok, pszichiáterek többsége nagyon beteg ember, aki valóban a saját problémái megoldatlansága miatt egy sok szempontból áltudományos masztakba menekül. A pszichológusok, a pszichiáterek, orvosok, az egy másik történet. Azok adják a tabletát, a pszichológus nem boldogul veled. Igen, mondom, vannak üdítő kivételek, valóban pszichológusok között több van. Mindegy, szóval tudnának mesélni azok az emberek érdekes dolgokat. A szexuálpszichológusok a legjobbak. Ismerjétek azt a viccet, mikor Székely bácsi elmegy Bukarestbe a pszichológushoz, és elmondja, hogy hát, hogy ez ilyen, mit tudom én, milyen baja van neki, mindegy. Autoszugesztiót fogunk alkalmazni, mondja, nézzen a szemembe, és mondja háromszor, meggyógyultam. Székely bácsi így ránéz, meggyógyultam. Uram, ön meggyógyult, a kezelés tiszteletdíja 1000 lej. Székely bácsi ránéznek, akkor mondja utánam, már megkaptam az 1000 lejt. Valami ilyesmi. Jaj. Ezek ez után én szeretnék egyrészt hálálkodni a kedves hallgatóknak, egyrészt azoknak, akik mindig hallgatni. Ideáig kibírták, igen, ti nagyon, nagyon fasz a gyerekek vagytok, nagyon. Nem csak már elaludtak. Akkor viszont majd éneklek, csak faj fölkelnek. Tudsz énekelni? Nem. De próbálj meg. Nem, most nem. Figyelj, úgyis új főcímet csinálunk a 100. adástól, majd énekelhetsz benne főcímzenét, mit szólnál hozzá? Ó, nagyszerű. Most ennyi főcímben én vagyok a legjobb. Sőt, igazából, tehát így alapvetően így az adásban. Tök jó. Hát szerintem azért, na mindegy. Tehát egyrészt szeretném megköszönni azoknak, akik támogattak minket. Nem mondom... Már kiket azt, minket? Se, hát a Magyar Gárdát mindenféle okosságokkal, amit a múltkor bemondtam. Továbbra is lehet pólót kapni Tomcat póló boltjában 4000 forintos áron. Illetőleg... Már Magyar Gárda pólót, mert többi az olcsóbbán. Ja, igen. Többi nem is néz ki olyan jól. Tehát azért legyünk őszinték, nagyon jól sikerült ez a póló. Nem akarom mondani, kinek az ötlete volt. Illetőleg szeretném megköszönni annak a nagyon kedves gyárlakónknak, akinek saját kérésére nem mondom ki, hogy ki. És most az egyszer köszönöm meg, mert mondtad azt is, hogy többet ne tegyem. Tehát nem köszönöm meg többször kedves valaki, aki nagyon aranyosan, kedvesen segítettél nekünk. És itt szeretném fölhívni a gyárlakók figyelmét. Nem csak arra gondoltam, hogy ide behoznak több 100 millió forintot, nyilván ez is jól jön, hanem ha esetleg van olyan ismerősöd, akinek van egy csomó, mit tudom én, régi katonai felszerelése, öv, bakancs, akármi, ami az olcsó, hozzá lehet jutni. Nyereg, páncélököl, sátorlap, kulacs, bármi, amihez, ami ugye jó, olcsó, hozzá van egy csomó már. Rohamsisakunk, az van egy csomó. Ami az, tehát olyan eszközök, amikhez olcsón hozzáért jutni, híradás technikai eszközökre gondolok, például rádiók, ilyesmi, esetleg tudtok segíteni. Legyen mit bármiben, ne legyetek restek, írjatok e-mailt, minden segítség jól jön, mert jól jön. És ugye ez is egy példa az összefogásra, én úgy gondolom, és a bombagyár közössége eddig nagyon minden, ami ingyen van, elfogadunk. Hát azért nem mindent fogadunk el. Na, drága szép hallgatóink, Neo monológia után a vicc miatt én kérek elnézést. Jövő heti adásunkban megtudhatjátok a közvéleménykutatás eredményét. Dragon még valamit szeretne mondani. Csak annyit, hogy annak idején a Páger Téni bácsi, Páger Antal volt az, aki azt mondta, hogy a jó színész nem csak azt tudja, hogy mikor le és hogyan legyen színpadon, hanem hogy mikor és hogyan menjen le róla. Neo, te most nem voltál jó színész. Nem, én magamat adom, ez így van. Soha nem vesz észre, de... mikor kéne hatásszünetet tartani, mikor történt egy nagy mondat, amit el kell hallgatni, hadd ülepedjen a hallgatóban, hogy de szar az élet. Én örülök annak, hogy nem vagyok jó színész, és nem szeretnétek engem minél több darabban látni. Kedves hallgatóim, a Bombagyár Rádió 74. adását hallottuk. Szenvedtétek végig. Fog már be! Nem fog, olyan boldog vagyok, hogy végre vége. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!